Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχης στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και No το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μας παρακολουθείτε ζωντανά και από το ημεροδρόμος.gr, μπαίνετε στο YouTube ημεροδρόμος, κάνετε εγγραφή και μας παρακολουθείτε και από εκεί. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Από τις 4 τα ξημερώματα, εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ τους οικογένειες με μικρά παιδιά, ζουν απίστευτες σκηνές τρόμου, αγωνίας, με το πλοίο το οποίο πήρε φωτιά στα ανοιχτά της Κέρκυρας. Μέχρι αυτή την ώρα έχουμε 11 αγνοούμενους ακόμα, ανάμεσά τους 3 Έλληνες. Διεξάγονται έρευνες για να δούμε πού θα καταλήξει και ελπίζουμε να μην καταλήξει σε τραγωδία όλη αυτή η ιστορία. Την ίδια ώρα έχουμε μία κατάσταση στην Ουκρανία, η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη. Το πιο δύσκολο από όλα πρέπει να σας πω είναι ότι είχα χρόνια να ζήσω αυτό που λέμε ανελέητη προπαγάνδα, ανελέητη διαστρέβλωση των γεγονότων. Ίσως η διαστρέβλωση αυτή, ίσως η παραπληροφόρηση αυτή, ίσως η σιωπή αυτή να συναγωνίζεται αν δεν ξεπερνά τα όσα είχαμε ζήσει σε επίπεδο προπαγάνδας και στον πόλεμο του Ιράκ από τους Αμερικάνους και στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει τις τελευταίες ώρες είναι να υπάρχουν εκρήξεις, βομβαρδισμοί στο Ντόνεσκ. Αυτό το οποίο δεν ακούγεται από τα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ποιος βομβαρδίζει. Και αυτός που βομβαρδίζει είναι ο Ουκρανικός στρατός. Και είναι προφανές ότι δεν βομβαρδίζει μόνος του, διότι γνωρίζουμε τα τελευταία 8 χρόνια τι έχει συμβεί στην Ουκρανία μετά το πραξικόπημα του 2014 και γνωρίζουμε και τις τελευταίες μέρες τι συμβαίνει, όπου εκεί στο όριο με τις αυτόνομες αυτές περιοχές έχουν μαζευτεί ό,τι χιτλεροειδή έχουν αναδειχτεί στην Ουκρανία τα τελευταία χρόνια. Πάμε αμέσως στην Μόσχα. Είναι εκεί ο συνάδελφος, ο Δημήτρης Ολιάτσος. Δημήτρη, μας ακούς? Καλησπέρα από Μόσχα. Τι πληροφόρηση έχετε, τι γίνεται στα ανατολικά της Ουκρανίας, στο Ντονέσκ? Στο Ντονέσκ, μέσα στο κέντρο της πόλης, δίπλα από το κυβερνητικό κτίριο, έγινε έκρηξη με βόμβα που είχε τοποθετηθεί κάτω από το αυτοκίνητο, το υπηρεσιακό αυτοκίνητο του, αν μπορώ να το πω έτσι, του διευθυντή της αστυνομίας της πόλης. Δεν υπάρχουν θύματα. Νομίζω ότι έχουν δοθεί εικόνες. Δεν ξέρω αν τις παίζετε, αν τις παίζουν αυτές τις εικόνες στις έφορες δημοκρατικές περιοχές εκεί πέρα και στην Ελλάδα ταυτόχρονα, γιατί η Ελλάδα δυστυχώς είναι high content σε πληροφορίες. Άκουσα, Νίκο, μια έκφραση που είπες για ανελέητη πληροφόρηση, παραπληροφόρηση. Είσαι πολύ κοντά σε αυτό που είπε ο κορυφαίος διπλωμάτης σήμερα στον κόσμο, ο Σεργέη Λαυρόφ, ο οποίος μίλησε για πληροφοριακή τρομοκρατία, όπως είπε. Είπε την έκφραση ακριβώς αυτό, πληροφοριακή ενημερωτική τρομοκρατία. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό, διότι εδώ και μερικές ώρες οι ηγέτες των δύο αυτόνομων δημοκρατιών, του Ντανιέτς και του Λουγκάν, είναι εκείνοι οι οποίοι έδωσαν οδηγίες έτσι ώστε να απομακρυνθούν, να εκενωθεί η περιοχή τους, να φύγουν τα γυναικόπαιδα, γέροι και άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να κρατήσουν όπλο. Φεύγουν δίπλα και φαίνεται, υπάρχουν αυτή τη στιγμή, από ό,τι είδα στα ρωσικά κανάλια, μια κίνηση ατέλειωτη από αυτοκίνητα, πάνε στο διπλανό Ροστόφ επί του Δόν. Είναι μια τεράστια περιοχή το Ροστόφ, το οποίο το 2015 που όλοι κοπτόμεθα τι θα γίνει με τους 800.000 πρόσφυγες που πέρασαν στην Ελλάδα για να πάνε στην Ευρώπη. Εκείνο λοιπόν το διάστημα είχαν περάσει από την Ουκρανία στο Ροστόφ γύρω στα 2,5 εκατομμύρια κόσμος και δεν είδε κανένας τίποτα, δεν μίλησε κανένας για ηρωισμούς και αυτά. Εδώ που τα λέμε τώρα, πάλι μπορεί να φύγουν 150-200.000 κόσμος από ό,τι υπολογίζω τα γυναικόπαιδα από εκεί και από απέναντι μέσα στη Ρωσία, γιατί αυτό είναι η πατρίδα τους, η ενιαία. Εκεί θα βρουν και οικοτροφία και τροφή και περίθαλψη και θα λειτουργήσουν τα σχολεία όπως λειτουργούσαν μαζί με τους δασκάλους τους στο Ντανιέτσκ μέχρι σήμερα. Και πριν από λίγο βγήκε μια διαταγή του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι δίνεται 10.000 ρούβλια επίδομα, προσωρινό επίδομα, σε κάθε άτομο το οποίο φεύγει από το Ντανμπάς και πάει στην... Και βγαίνει και πάει στην αυτή, στο Ροστό. Δημήτρη, υπάρχουν και βομβαρδισμοί στην περιοχή. Σήμερα είχαμε τη συνάντηση Λαυρόφ-Δένδια και εκεί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ο Σεργέι Λαυρόφ είπε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Γίνονται συνεχείς επιθέσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι εκπρόσωποι του ΟΑΣΕ που είναι στην περιοχή τις φιξάρουνε, αλλά τις κάνουν απρόσωπες. Λένε ότι έγιναν, ξέρω εγώ, 25 βομβαρδισμοί, επιθέσεις. Δεν λέει όμως από ποια μεριά, ποιος προς ποια μεριά γίνεται αυτό. Δεύτερον, ενώ υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι βαλόμενοι κατά 3 φορές περισσότερο είναι η περιοχή του Ντανμπάς, ούτε αυτό το τονίζουν οι εκπρόσωποι του ΟΑΣΕ, το αφήνουν... Να βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Και όπως πολύ σωστά ανέφερες προηγουμένως, όταν εδώ και 15 μέρες γίνεται αυτός ο ανελέητος βομβαρδισμός παραπληροφόρησης, τώρα όταν εσύ λες την είδηση ότι βομβαρδίζουν στον Ντανιέτσκ, όλοι μετά από το 15ήμερο αυτό της προετοιμασίας που έχει γίνει, όλοι θεωρούν ότι η Ρωσία βομβαρδίζει την Ουκρανία. Όλοι θεωρούν ότι η Ρωσία να την μπαίνει μέσα εισβάλλει στην Ουκρανία, ενώ ακριβώς το αντίθετο γίνεται. Η Ουκρανία, ο Ουκρανικός στρατός δεν έχει ακόμα εισβάλει, ωστόσο όμως είναι εκείνος ο οποίος είναι στα πρόθυρα, βομβαρδίζει, προκαταρκτικά θα πει κάποιος και ως αποτέλεσμα έχει έρθει αυτό το οποίο βλέπουμε, έχει έρθει η διαταγή για την απομάκρυνση των γυναικόπαιδων από την περιοχή. Επειδή χτες, πριν πάμε στην εκτίμηση Δημήτρη, επειδή χτες παρακολουθούσα... τον Μπλίνκεν, τον Αμερικανό Υπουργό των Εξωτερικών, και μου θύμισε πραγματικά τον Μπάουελ γυρίζοντας πίσω. Θα βγάλει και Φιαλίδιο σε λίγο. Γυρίζοντας πίσω 18-19 χρόνια, όταν εμφανιζόταν ενώπιον του ΟΗΕ να λέει εκείνα τα ανελέητα ψεύδι περί των χημικών. Χτες λοιπόν βλέπουμε τον Μπλίνκεν να περιγράφει όλα τα δυνατά είδη προβοκάτσιας τα οποία θα μπορούσαν να συμβούν στην Ουκρανία και κυρίως στις ανατολικές επαρχίες της, τα οποία οι Αμερικανοί θα μπορούσαν μετά να τα εμφανίσουν ως κινήσεις των Ρώσων. Και σήμερα βλέπουμε αυτές τις εξελίξεις. Κοίταξε, και ο Μπλίνκεν και όλοι οι Αμερικάνοι είναι μέτρα του είδους. Και το άλλο είναι το γεγονός ότι πάνε να το κολλήσουν σε άλλους. Ωστόσο αυτό το πράγμα κάνουν συνέχεια και με τα χημικά και με τις διάφορες άλλες προβοκάτσεις που έχουν κάνει. Και φυσικά οι κορυφαίοι μέτρ, οι μέτρ είναι οι Αμερικάνοι, οι κορυφαίοι μέτρ είναι οι Εγγλέζοι, βέβαια δεν παίζονται με τίποτα σε αυτά τα θέματα. Πραγματικά με αυτό το προπαγανδιστικό πόλεμο που κάνουν προσπαθούν να κρύψουν. Και το λέω αυτό με όλη την αίσθηση αισιοδοξία που έχω τώρα, γυρίζοντας εδώ πέρα στη Μόσχα με το αυτοκίνητο μπροστά στο ξενοδοχείο, το τεράστιο σταλινικό αυτό κτίριο, στο ξενοδοχείο Ουκραίνα από τη μια πλευρά, στο κτίριο εκεί πέρα το τρίπτυχο της Κομεκόν της παλιάς από την άλλη, και βλέπω ότι αρχίζουν και ξαναζωντανεύουν εικόνες από μια κατάσταση που υπάρχει σήμερα στο Ντανιέτσκ και που, αν μου επιτρέψεις για ένα λεπτό, να πω δύο πράγματα. Παρακαλώ. Τι σημαίνει η περιοχή του Ντανμπάς. Η περιοχή του Ντανμπάς είναι ακριβώς η λέξη είναι σύνθετη, είναι, από την, είναι η κοιλάδα του Δον, του ποταμού Δον, Δον Πας, Πασέι. Λοιπόν, εκεί πέρα ήταν από τη Σοβιετική εποχή τα μεγαλύτερα ανθρακορυχεία και τα περισσότερα εργοστάσια της Σοβιετικής παραγωγής πρώτης ύλης, σε κάρβουνο και λιγνίτη και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, οι περιοχές αυτές δεν είναι ρωσόφωνες, Νίκο, οι περιοχές αυτές είναι, κατοικούνται από Ρώσους. Είναι μια ειδοποιώς διαφορά που δεν θέλουν άσχετοι άνθρωποι που βγαίνουν και λένε πράγματα, δεν θέλουν να καταλάβουν. Η Ουκρανία είναι όλοι ρωσόφωνοι και δεν υπάρχουν ρωσόφωνοι και μη ρωσόφωνοι στην Ουκρανία. Και η Δυτική Ουκρανία ακόμα. Το ξέρεις, μιλάω με αυτόν τον τρόπο και το πάντως γιατί την έχω ζήσει και το Κίεβο είναι η αγαπημένη μου πόλη. Λοιπόν, αυτή λοιπόν το 2014 όταν έγινε το πραξικόπημα στο Κίεβο, η ανατροπή της νόμιμης κυβέρνησης του Γιαννουκόβιτς τότε, άσχετα ποιος ήταν ο Γιαννουκόβιτς, αν ήταν καλός, κακός, ήταν εκλεγμένος πρόεδρος μιας νόμιμης κυβέρνησης. Η ανατροπή λοιπόν έγινε καθαρά με τα χέρια των Ευρωπαίων κάτω από την καθοδήγηση των Αμερικανών. Η διαβόητη πλέον Βικτόρια Νούλαντ, η οποία είχε την ευθύνη και για την Ελλάδα εκείνο το χρονικό διάστημα, αλώνιζε στην περιοχή μαζί με τον Τζέφρι Πάγιο, το οποίο ήταν τότε πρέσβης στο Κίεβο, εκείνες ακριβώς εκείνα τα δίσεκτα χρόνια, και το Ντανμπάς μετά από την ορμόμενο από την παράδοση της Κρυμαίας, από το παράδειγμα μάλλον της Κρυμαίας, η οποία ξεσηκώθηκε, διέκοψε δύο τρένα που πηγαίνανε κάτω γεμάτα με φασίστες, με αυτά και τα, βγήκαν έξω οι άνθρωποι της Κρυμαίας στο σιδηροδρομικό σταθμό με ρόπαλα, με ό,τι είχαν, τσουγκράνες και τα λοιπά, και τους τόπανε από το τηλέφωνο, τους είπαν ότι μας περιμένουν, και κατεβήκανε μία στάση 20 χιλιόμετρα πριν φτάσουν στην Κρυμαία και εξαφανίστηκαν όλα αυτά τα φασισταριά. Λοιπόν, από εκεί πήρε φωτιά και τον Ντανμπάς, γιατί προσπάθησαν, όταν είδαν ότι στις 2 Μαΐου του 2014 έκαψαν κυριολεκτικά το κέντρο των συνδικάτων, το κτίριο των συνδικάτων στην Οδυσσό. Στην Οδυσσό. 40 ανθρώπους τους έκαψαν ζωντανούς, τα χιτλεροειδή. Επίσημα μιλάνε για 42 νεκρούς εκεί μέσα, ανεπίσημα βρίσκονται, δηλαδή ακόμα δεν ξέρουν πού είναι και τα λοιπά, αγνοούνται, τουλάχιστον άλλοι 100. Θυμάμαι τότε έκανα ρεπορτάζ και ανατριχιάστο, γιατί πραγματικά ήταν έγκυος γυναίκα που είχε γύρει και σηκωνόταν η κοιλιά της πάνω στο τραπέζι, σε ένα τραπέζι στο κτίριο μέσα από τις αναθυμιάσεις, και πήγε κάποιος και της κάρφωσε ξυφολόγχη μέσα στην κοιλιά, πάνω στην κοιλιά, το καταλαβαίνετε αυτό. Γιατί ανθρώπους μιλάμε. Λοιπόν, όταν ήταν αυτά στον Ντανιέτσκ, οι οποίοι δεν είναι και πολλοί του ξεσηκωμού άνθρωποι εκεί πέρα, εργατο άνθρωποι είναι, να το πω έτσι. Λοιπόν, ξεσηκώθηκαν, πήραν πάνω τους την εξουσία, τους πέταξαν όλους έξω, έγιναν κάποιες οδομαχίες εκεί πέρα, ο στρατός εξαφανίστηκε και από τότε αυτή η περιοχή είναι αυτονομημένη, δεν έχει καμία σχέση με την κεντρική διοίκηση. Και οι συμφωνίες του Μίνσκ που γίνανε το 2015 ήταν ουσιαστικά αποτέλεσμα πως σύρθηκαν σε αυτές τις συμφωνίες η ηγεσία του Κιέβου, γιατί ακριβώς οι μάχες που είχαν ξεσπάσει εκεί για την περιοχή για την οποία μιλάμε τώρα, στη Μεθόριο ας πούμε μεταξύ των δύο, στη γραμμή επαφής, τα παιδιά αυτά εκεί πέρα, οι πολέμαρχοι να το πω έτσι του Ντανμπάς ήταν εκείνοι οι οποίοι έκαναν αυτή την παλιά σοβιετική τεχνική που αποδίδει, τους άφησαν, μπήκαν μέσα, τους κύκλωσαν. Αυτό που έκανε ακόμα και ο Κουτούζοφ το 1812 εδώ στη Μόσχα όταν ήρθε ο Ναπολέων, και εκεί τη μια φορά κλείσανε, περικύκλωσαν 5.000 στρατιώτες, την άλλη περικύκλωσαν γύρω στους 2.500 στρατιώτες. Ήτανε στο Μίνσκ οι εξελίξεις, στον Παρασέγκο τον παίρνανε τηλέφωνο συνέχεια τότε, και κατάλαβε ότι αν αυτή τη στιγμή του παρουσιάσουν 5.000 θύματα από εκεί πέρα θα τον φάνε ζωντανό, γι' αυτό πήγε και υπέγραψε τις συμφωνίες του Μίνσκ, θεωρώντας ότι τις υπογράφω και μετά τους γράφω όλους όπου θέλω. Όμως η υπογραφή που έχει βάλει αυτός είναι κάτω από την υπογραφή της Μέρκελ, του Ολάντ τότε και του Πούτιν, που ήταν οι τρεις εγκύτριες δυνάμεις, η Ρωσία, η Γαλλία και η Γερμανία. Δημήτρη, να σε ρωτήσω. Η εκτίμησή σου είναι, με αυτά από αυτές τις εξελίξεις που έχουμε στο Ντομπάς, υπάρχει περίπτωση η Ρωσία να αντιδράσει, υπάρχει περίπτωση δηλαδή να προστρέξει σε βοήθεια των αυτοανακηρυγμένων εκεί λαϊκών δημοκρατιών. Λοιπόν, η ερώτηση αυτή για μένα είναι λίγο πίσω, με την έννοια ότι είμαστε ένα βήμα μπροστά στην κατάσταση εδώ. Και το λέω αυτό για πρώτη φορά τώρα. Η Ρωσία είναι ένα βήμα μπροστά σε αυτές τις κινήσεις που γίνονται. Δεν είναι τυχαίο το ότι γίνεται τώρα η ευακουάτσια, δηλαδή η εκένωση του Ντανιέτσκ από εκείνους οι οποίοι δεν μπορούν να πολεμήσουν. Είναι πολύ σημαντικό, σημαίνει ότι υπάρχει οργάνωση στο Ροστόφ που θα υποδεχθεί αυτούς τους ανθρώπους. Αυτή είναι τεράστια βοήθεια. Ο Πούτιν κάνει ό,τι μπορεί για να μην γίνει μεγάλος πόλεμος, παρά το γεγονός ότι όλα μιλάνε περί του αντιθέτου, όλοι στη Δύση μιλάνε περί του αντιθέτου. Και φαίνεται ξεκάθαρα ότι τώρα, αν δει κάποιος τις εξελίξεις μέσα στο Κίεβο, έχουμε όλους τους ολιγάρχες να έχουν πάρει τις βαλίτσες με τα εκατομμύρια και να έχουν φύγει στο εξωτερικό. Μιλάμε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανταποκρίσει τώρα κάποιοι εκεί στην περιοχή, με ολιγάρχες που είναι στην Ελβετία, στη Βρετανία, στο Βέλγιο και σε άλλες περιοχές που έχουν βγει έξω. Αυτό σημαίνει ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι, ο ηθοποιός που βρίσκεται στο Κίεβο και παίζει το ρόλο του Προέδρου, είναι σε άθλια κατάσταση. Οι Αμερικάνοι, οι Εγγλέζοι, όλο το αγγλοσαξονικό σύστημα έχουν φύγει από το Κίεβο, πήραν τις πρεσβείες του και πήγανε στο Λβόβ. Είναι η πιο δυτική περιοχή, μια ιστορική πόλη στο Λβόβ, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Και η κατάσταση είναι τέτοια που ακόμα και τα και κορυφαία στελέχη των υπουργείων της Ουκρανίας έχουν φύγει, δουλεύουν τα υπουργεία από κάτω, δεν μπορούν να δουλέψουν οι εκατοντάδες άνθρωποι υπάλληλοι των υπουργείων, γιατί δεν υπάρχουν στελέχη. Πού πήγαν αυτά τα στελέχη? Είναι εκείνα τα οποία ήταν συνδεδεμένα με ΜΚΟ, ήταν συνδεδεμένα και τα παίρνανε από διάφορες μυστικές υπηρεσίες του εξωτερικού και βλέπουν ότι άρχισε να μυρίζει μπαρούτι και φεύγουν. Ξέροντας λοιπόν και έχοντας δώσει διαταγή για επίθεση του Ουκρανικού στρατού στο Ντανπάς, ουσιαστικά καταλαβαίνω ότι δεν πρόκειται να φέρει αποτέλεσμα αυτό το πράγμα και ξέρουν ότι η επόμενη κίνηση θα είναι θα πρέπει να πληρώσουν για όλα αυτά που κάνουν. Γι' αυτό ακριβώς τα αεροπλάνα που φεύγουν τώρα το τελευταίο δεκαήμερο από το Κίεβο και τα άλλα αεροδρόμια, τα κεντρικά της Ουκρανίας, δεν τα λέει κανένας αυτά. Ωστόσο όμως, αυτή είναι η πραγματική εικόνα που σου περιγράφω από εκεί πέρα, γιατί πρέπει να ακουστεί εν πάση περιπτώσει προς τα έξω τι γίνεται στο Ντανπάς. Πες μου κάτι ακόμα. Το γεγονός ότι από το Δεκέμβρη έχει ανακοινωθεί, το Δεκέμβρη του 2021 τώρα, έχει ανακοινωθεί ότι είναι τεχνικά έτοιμος ο Nord Stream 2, ο οποίος παρακάμπτει πλήρως πλέον την Ουκρανία και την Πολωνία σε ό,τι αφορά τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ρωσία στη Γερμανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ανεξάρτητη, είναι τυχαία η στιγμή που εξελίσσονται όλα αυτά? Τι θα πει τυχαία? Όχι μόνο τυχαία δεν είναι, αλλά αντίθετα οι Αμερικάνοι το λένε συνέχεια ότι ο βασικός τους σκοπός είναι να τσακίσουν τον αγωγό αυτό. Πρώτον, δεν κατάφεραν να το σταματήσουν να μην γίνει. Δεύτερον, ο αγωγός έγινε και προσπαθούν τώρα με διάφορα τερτύπια και διάφορες κυρώσεις που πάνε να κάνουν, κυρώσεις οι οποίες μιλάμε είναι κυρώσεις τρίτης χώρας των Ηνωμένων Πολιτειών για ένα αγωγό ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την Αμερική και αφορά τη Ρωσία και την Ευρώπη. Ναι, τη Ρωσία, τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Γαλλία, την Ιταλία, ακόμα και την Ελλάδα. 55 δισεκατομμύρια κυβικά. Τώρα τι θέλουν να κάνουν, επειδή ακόμα δεν έχει αρχίσει να δουλέψει αυτός ο αγωγός, έχοντας ρίξει πάνω σε τις αναλένες Μπέρμποκ και τις και όλους αυτούς τους διάφορους εκεί πέρα πράσινους και κίτρινους κόκκους, γίνεται το εξής. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Επιδιώκουν με αυτόν τον τρόπο να εκβιάσουν τη Ρωσία, να συνεχίζει να στέλνει φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Υπάρχει ο τρίτος τρόπος που είναι ο Turkey Stream, ο South Stream που θα έπρεπε να ήταν και θα έβγαινε στη Βουλγαρία και που κάποιοι το 2014 τον αντιπολέμησαν. Μάλιστα. Και ανάγκασαν τη Ρωσία αντί να το βγάλει στη Βουλγαρία να το βγάλει στην Τουρκία, γιατί ο Ερντογκάν, πανέξυπνος ηγέτης, έκανε προς το συμφέρον της χώρας του αυτό που έκανε, τον έκαναν από εκεί, αλλά αυτός ο αγωγός ακόμα είναι μία σωλήνα, να το πω έτσι, αυτού του αγωγού δουλεύει, είναι γύρω στα 15,5 δισεκατομμύρια κυβικά. Ο άλλος από πάνω που είναι έτοιμος, μιλάμε για 55 δισεκατομμύρια κυβικά το χρόνο, που σημαίνει ότι σε ένα βάθος κάποιου ορίζοντα λύνει τα θέματα επάρκειας και ανεφοδιασμού σε φυσικό αέριο των χωρών της Ευρώπης. Πες μου κάτι τελευταίο, Δημήτρη. Στα 30 χρόνια πτώσης της Σοβιετικής Ένωσης, έχεις μετρήσει πόσες πολεμικές αναφλέξεις έχουν υπάρξει εκεί στην περιοχή? Ναι, η κακή χώρα η Σοβιετική Ένωση ήταν αυτή η οποία εμπόδιζε τους ανθρώπους να ζήσουν με δημοκρατία. Στα 30 χρόνια που έχουν περάσει δεν υπάρχει πρώην Σοβιετική Δημοκρατία η οποία να μην έζησε. Είτε εμφύλιο πόλεμο όπως έγινε και με την Τσετσενία η Ρωσία και στην Γεωργία και στην Αμπχαζία και στην Μολδαβία, είτε να έχουν γίνει παρδαλές επαναστάσεις, πώς λένε, έγχρωμες επαναστάσεις που έχουν το σχέδιο αυτό το αμερικάνικο, το οποίο το έχουν ένα fix σχέδιο για όλο τον κόσμο όπως έγινε και στην Ιουγκοσλαβία. Είναι ξεκάθαρο ότι εδώ σήμερα για όποιον έχει μυαλό και όποιον έχει κρίση να καταλάβει, η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, λέω απλώς τρία λόγια, ήταν η μεγαλύτερη γεωπολιτική καταστροφή στον 20ο αιώνα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Ίσο είναι αργά, αέρας με δροσόλογα, με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες. Τεινάζω το βασιλικό, ας σταματήσω το κακό, ψυχάνε δε συμμάγησες, μα πάλι σήμερα γυσέ. Νυχτώνει, βγαίνω να σε βρω. Σαν φεγγαράκι δυο μερό. Στα παράθυρο φυλά. Να μ' αγαπάς πως το σας διαβάζω ένα μήνυμα ενδεικτικό των γελίων οι οποίοι κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Εγώ πει ότι πρέπει να προσέχουμε αυτούς, διότι κυκλοφορούν σαν κανονικοί άνθρωποι, μοιάζουν πολύ με τους ανθρώπους, αλλά πρόκειται περί ζώων. Το όνομα με το οποίο έχει στείλει αυτό το μήνυμα είναι Αλέξανδρος Κυριακίδης και μάλιστα από την Εργατογειτονιά, εκεί τη Νέα Ιωνία. Λέει λοιπόν αυτός ο τύπος, ο οποίος προφανώς είναι ψεύτικο το ονοματάκι, διότι αυτοί δεν κυκλοφορούν, ξέρετε, ποτέ με τα πραγματικά τους ονόματα. Καλησπέρα, νέο Μπολσεβίκη. Γιατί νέο, ρε, νούμερο? Παλαιό Μπολσεβίκο είμαι. Καλησπέρα, νέο Μπολσεβίκη, λαϊκιστή. Χαχα. Το χαχα είναι δικό μου. Και διαστρέβλωση της αλήθειας που πουλάς είναι κομμουνιστική προπαγάνδα από αστικού τύπου ραδιόφωνο, τύπου Real News κτλ. Άκου, Αλέξανδρε Κυριακίδη από τη Νέα Ιωνία. Έχω να σου πω πρώτο, το είπαμε αυτό έτσι μετά Μπολσεβίκη, είπαμε παλαιό Μπολσεβίκο, όχι νέο Μπολσεβίκο. Για τη διαστρέβλωση της αλήθειας τώρα. Ακούστε, εσείς οι υπόλοιποι. Εσύ είσαι ένα φασιστόμουτρο το οποίο σε έχουν βάλει αυτοί που σε έχουν βάλει να στέλνεις μηνύματα εδώ και μάλιστα σου δίνουν και 3,60. Να ζητήσεις αύξηση. Γιατί περνάς πολύ ταλέπορα την ώρα που σε βάζουν να με ακούς για να στέλνεις αυτά. Εσείς οι υπόλοιποι λοιπόν θα ξέρετε τα εξής, ότι το 2014 στην Ουκρανία έγινε ένα πραξικόπημα. Αυτό είναι ανεξάρτητο από τον Γιανουκόβιτς, ο οποίος ήταν ένα εκλεκτόν εντός εισαγωγικών κυβερνητικών στέλεχος, πρωθυπουργός εκεί πέρα. Αλλά αυτοί οι οποίοι μιλούν για τη δημοκρατία στη Δύση λένε ότι πρέπει να σεβόμεθα τις εκλογές. Εκεί λοιπόν είχαν γίνει εκλογές και αυτός ο τύπος, ο Γιανουκόβιτς, είχε πάρει τις εκλογές. Εκεί λοιπόν στήσανε ένα πραξικόπημα. Ποιοι το στήσανε το πραξικόπημα? Το στήσανε οι Αμερικάνοι με την Νούλαντ, την Υπουργό Εξωτερικών τότε, την Υφυπουργό, ήταν αυτή που έλεγε να πάνε μπιπ όλοι τους, εμείς θα κάνουμε ό,τι θέλουμε στην Ουκρανία. Και το στήσανε λοιπόν μαζί με τους Ναζί, με τους Γερμανοτσολιάδες. Ανασύστησαν τα ναζιστικά τάγματα εκεί του Μπαντέρας. Όταν λέμε Μπαντέρας στην Ουκρανία, μιλάμε για τον μεγαλύτερο οδοσύλλογο. Αυτοί λοιπόν, οι Δυτικοί μαζί με τους Ναζί, έστησαν λοιπόν εκεί πέρα ένα πραξικόπημα. Και πήγαν μετά οι Δυτικοί και για να κάνουν το παιχνίδι τους στην περιοχή, που το παιχνίδι τους το είχε περιγράψει ο Μπρεζίνσκι ήδη από το 2004 στο βιβλίο του «Η Μεγάλη Σκακέρα». Ήδη λοιπόν ο Μπρεζίνσκι από το 2004 έγραφε ότι μέσα σε μια δεκαετία θα πρέπει να τελειώνουμε με την Ουκρανία. Τι εννοούσε? Εννοούσε ότι πρέπει να είναι πλήρης η περικύκλωση της Ρωσίας. Στα 10 χρόνια λοιπόν από την προφητεία του Μπρεζίνσκι έκαναν το πραξικόπημα τότε αυτοί στην Ουκρανία. Το αποτέλεσμα είναι έκτοτε εκεί να κυβερνάνε φασίστες, κρυφοφασίστες, φανεροφασίστες, μισοφασίστες και όλοι οι συναφείς τέτοιοι. Και το αποτέλεσμα για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη είναι να ζούμε σε μια κατάσταση ηλεκτροσοκ και πότε θα βάλουν στην πρίζα την καρέκλα αυτή εκεί πέρα. Τα γεγονότα εξελίχθηκαν με τον τρόπο που όλοι ξέρουμε, δηλαδή είχαμε την Κρυμαία, είχαμε τις ανατολικές επαρχίες εκεί στο Ντομπάς και κυρίως αυτό το οποίο έχουμε είναι έναν πόλεμο ανάμεσα σε δύο υπεριαλισμούς. Ο ένας λοιπόν είναι ο υπεριαλισμός της Δύσης, των Αμερικάνων και τα συναφή, και ο άλλος είναι ο καπιταλισμός της Ρωσίας. Ο οποίος τι θέλει? Ο οποίος θέλει να εδραιώσει την κυριαρχία του στα πρώην σοβιετικά εδάφη, τα οποία σοβιετικά εδάφη τα λυμπίζονται οι άλλοι τώρα. Ως εκ τούτου λοιπόν, σε εκείνη την περιοχή από τις 800 αμερικανικές βάσεις που υπάρχουν στον κόσμο βρίσκονται οι 600. Έχουν περικυκλώσει δηλαδή οι Αμερικάνοι την περιοχή με 600 στρατιωτικές βάσεις. Και σήμερα λοιπόν, 8 χρόνια μετά τα γεγονότα του 2014, έχουμε μία αυτοεκπληρούμενη προφητεία των Αμερικάνων ότι θα γίνει πόλεμος εκεί και εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. Μάλιστα ο Μπλίνκεν περιέγραψε χτες στον ΟΗΕ, όπως ο Πάουελ το 2003 με τα χημικά του Σαντάμ, όλες τις δυνατές προβοκάτσεις ώστε εκεί πραγματικά να γίνει πολεμική σύραξη. Και σήμερα έχουμε βομβαρδισμούς πια στο Ντονέσκ. Πού καταλήγουν όλα αυτά? Όλα αυτά καταλήγουν στο αν υπήρχε κουκούτσι μυαλό σε αυτούς οι οποίοι επιχειρηματολογούν υπέρ ΝΑΤΟ, υπέρ Αμερικάνων κτλ. Θα αρκούσε να σκεφτούν το εξής. Εάν δεν ήταν οι Αμερικάνοι που θέλουν να βάλουν στο ΝΑΤΟ την Ουκρανία και να βάλουν πυράβλους, που έχουν βάλει ήδη δηλαδή και στην Πολωνία και στην Ουκρανία και σε όλα τα σύνορα εκεί πέρα της Ρωσίας. Αλλά ήταν η Ρωσία που ήθελε να βάλει πυράβλους στο Μεξικό, στη Βενεζουέλα, στην Κούβα. Πώς θα μεταδίδονταν οι ειδήσεις από τα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης? Ότι είναι δικαίωμα της Βενεζουέλας να βάλει ρώσικους πυράβλους στο έδαφος της? Ότι είναι δικαίωμα του Μεξικού να βάλει ρώσικους πυράβλους στο έδαφος του? Ή θα εμφανιζόταν η ειδησιογραφία με τη δίκαιη αγανάκτηση των Αμερικάνων που δεν επιτρέπουν στην αυλή τους να μπουν εχθρικά πυραυλικά συστήματα? Τώρα λοιπόν έχει ανταστραφεί πλήρως η λογική. Για πόσο, σε ποιο βαθμό έχει αντιστραφεί πλήρως η λογική μπορεί να το δει κανείς ανατρέχοντας στην ιστορία 50 χρόνια πριν. Γιατί τέτοια κρίση πυράβλων υπήρχε το 1961 στην Κούβα, όταν τότε επρόκειτο οι Σοβιετικοί να στείλουν πυράβλους στην Κούβα. Και τότε λοιπόν έγινε ο χαμός. Και σήμερα οι απόγονοι εκείνων που έλεγαν τότε τι κακά που κάνει η Σοβιετική Ένωση και θέλει να στείλει πυράβλους στην Κούβα, είναι τόσο τσιράκια που λένε τι καλά που κάνουν σήμερα οι Αμερικάνοι που θέλουν να στείλουν πυράβλους στην Ουκρανία. Καταλάβατε τσιράκια τι λέτε? Αυτά λέτε. Λοιπόν, σε αυτή την εκπομπή δεν θα τα λέτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με το πλοίο. Γιάννη μου, Γιάννης Μήτης. Χαρά στο κουράγιο σου καταρχήν, από ναι. αυτά τα οποία λες όλα. Και με κινητροδοτεί, με κινητροδοτούν αυτοί οι τύποι. Η Αμερικανοδουλεία πάει σε άλλα επίπεδα σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, Νίκο, τώρα για το καράβι. Από ό,τι φαίνεται συνεχίζονται οι διαδικασίες εκεί πέρα ώστε να σβηστεί τελείως το πλοίο και να βρεθούν οι 9 αγνοούμενοι πλέον. Πρόκειται για 280 πλέον επιβαίνοντες οι οποίοι έχουν διασωθεί σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Μιλάμε για το πλοίο Euro Ferry Olympia, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά ανοιχτά της Κέρκυρας στις 4:30 τα ξημερώματα. Εκεί το πλήρωμα προσπάθησε αρχικά να σβήσει τη φωτιά με τον εξοπλισμό που διέθετε, αλλά από ό,τι φαίνεται δεδομένη της αδυναμίας να γίνει κάτι τέτοιο, ο καπετάνιος έδωσε έντολη για εκένωση του πλοίου. Όπως καταλαβαίνετε, επικράτησε πανδαιμόνιο. Γυναίκες, παιδιά, οδηγοί, εργαζόμενοι, έτσι οι περισσότεροι τρέχαν αλόφρονοι στο κατάστημα, προσπαθούσαν να συμμαζέψουν τα ασημάζευτα το πλήρωμα. Από ό,τι έχουμε συνομιλήσει με αρκετούς οδηγούς, ωστόσο, στάθηκε αντάξιο των προσδοκιών, του στήχησε και προσπάθησε με τα σωστικά μέσα τα οποία διαθέτει και τα εναέρια τα οποία σπεύσανε από την Ελλάδα να διασωθούν οι 278 στην αρχή και να μεταφερθούν στο λιμάνι της Κέρκυρας με ασφάλεια. Σε αυτό συμμετείχαν προφανώς και παραπλέοντα πλοία, η φρεγάτα Ίδρα του πολεμικού ναυτικού κλπ. Άλλα παραπλέοντα τα οποία βοήθησαν στην διάσωση. Τώρα, αυτή τη στιγμή, Νίκο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η εταιρεία, από ό,τι φαίνεται, έχει εντοπίσει και άλλους 3 οδηγούς. Από ό,τι φαίνεται, δηλαδή, τώρα που κατακάθονται οι φλόγες, να το πούμε αυτό, ότι ήταν ουσιαστικά στα μπάρια ουσιαστικά του πλοίου. Είναι ένα πλοίο, Νίκο, για εμάς που ξέρουμε κιόλας που είμαστε κάτω από την Ιλία, είναι τα οποία κάνουν τα δρομολόγια, τα φορτηγά με σημαία Ιταλίας. Λύσει το δρομολόγιο από Ιγουμενίτσα Πρίντεζη. Αυτό ήταν το δρομολόγιο. Και ανοιχτά βόρειο-ανατολικά της Ερικούσας, βόρεια της Κέρκυρας, εκεί πέρα ξέσπασε η φωτιά από το τρίτο κατάστρωμα στον Καράζ και όπως φαίνεται πήρε διαστάσεις ανεξέλεγκτες. Μιλήσαμε, όπως σου είπα, και προηγουμένως με οδηγούς. Από ό,τι φαίνεται, Νίκο, υπάρχουν, καταγγέλνουν ελλείψεις οι οδηγοί και καταγγέλνουν κυρίως ελλείψεις σε καμπίνες που δεν διέθετε το πλοίο. Συγκεκριμένα λόγω των μέτρων COVID, που από ό,τι φαίνεται οι αρχές πρέπει να κάνουν τα στραβά μάτια εκεί, μας καταγγέλνουν οι οδηγοί. Τους στιβάζουν τους οδηγούς 4-4 μέσα στην καμπίνα, ενώ προφανώς τα πρωτόκολλα μιλάνε για τα μισά κρεβάτια. Επομένως, οι οδηγοί, πολλοί από αυτούς επιλέγουν, γιατί τώρα θα πάμε στο γαϊτανάκι της ατομικής ευθύνης που έχουμε συνηθίσει ούκο λίγες φορές. Οι οδηγοί επιμένουν να μην στιβάζονται ανά τετράδες μες στις καμπίνες και κοιμούνται στα φορτηγά τους οι άνθρωποι, με αποτέλεσμα όταν ξεσπούν τέτοιου είδους πυρκαγιές μέσα στα γκαράζ να μην ξέρουν τι να κάνουν και πώς να αποσοβηθεί ο κίνδυνος, ας πούμε, να χαθούν τώρα, ζωές. Όπως το... έχουμε εικόνα, έχουν σβήσει φωτιές. Σύμφωνα με πληροφορίες, Νίκο, από ό,τι φαίνεται πάει καλύτερα η φωτιά. Δεν έχουμε και εμάς, καταλαβαίνεις ότι μας έρχονται πληροφορίες με το σταγονόμετρο, γιατί είναι εμπλό. Από ό,τι φαίνεται συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης. Αυτό που μπορούμε να πούμε με ασφάλεια είναι ότι μαζί με τους 2 επιπλέον που διεσώθησαν, πλέον οι αγνοούμενοι είναι 9, μεταξύ αυτών και 3 Έλληνες. Έτσι. Μικρή σημασία έχει, λέμε την εθνικότητα τώρα, από συνήθεια. Νίκο, τώρα εγώ έχω και μια πληροφορία, τη μεταδίδω με κάθε επιφύλαξη από το Real FM, και αυτό έχει να κάνει και με τους οδηγούς, τους επιβάτες οι οποίοι ήταν σε αυτό, γιατί από ό,τι φαίνεται τα διδάγματα του Norman Atlantic δεν φτάσανε ποτέ στις μέρες μας. Έτσι. Μιλάμε για το 2022 και έχουμε ακόμα τέτοιου είδους ατυχήματα. Από ό,τι φαίνεται, από κλιμάκια του ΕΟΔΙΣ, τους διασωθέντες που κάνανε rapid test και ελέγχους στους επιβαίνοντες, στους διασωθέντες, από ό,τι φαίνεται ασφαλείς πληροφορίες λένε ότι, το μεταφέρω με επιφύλαξη, έτσι, έχουν εντοπίσει κρούσμα. Και το λέμε αυτό γιατί από ό,τι φαίνεται επιβεβαιώνεται η πλευρά των καταγγελιών των οδηγών ότι αυτό ουσιαστικά το κάνουν για λόγους υγειονομικής ασφάλισης. Έτσι, γιατί θα πάει και θα έρθει τώρα το γαϊτανάκι ευθυνών, όπως ξέρουμε, σε αυτού του είδους τα ατυχήματα. Λοιπόν, μένουμε στο ότι η κατάσταση ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως και ότι έχουμε 9 τουλάχιστον ανθρώπους οι οποίοι αγνοούνται μέχρι αυτή την ώρα, έτσι. Ναι, και 280 διασωθέντες. Μάλιστα. Αν έχει αξία αυτό, ας το πούμε έτσι από συνήθεια, λες και δεν έχουν οι άλλες εθνικότητες αξία της ζωής, δηλαδή το έχουμε κάνει και αυτό, το έχουμε ζήσει στη δημοσιογραφία. Μεταξύ των αγνοωμένων είναι και 3 Έλληνες οδηγοί. Έγινε, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. θα βρω και θα αγαπήσω. Άστο, μη θες να σ' απαντήσω. Πότε και πώς, μαύρο το φως, πάρ' το πίσω. Άστο πια, μου το χάλασες. Κι αν το θες, δε φταις. Ήμουνα μπαθές που τις διώχνουνε ως κι οι θάλασσες. Άστο πια, μου το χάλασες. Κι αν το θες, δε φταις. Ήμουνα μπαθές που τις διώχνουνε ως κι οι θάλασσες. Στο καρδιοχτύπι, άστο με μάρα να νικήσει. Μη ψάχνεις πως, μαύρο το φως να μου λείπει. Άστο πια, μου το χάλασες. Κι αν το θες, δε φταις. Ήμουν απ' αυτές που τις διώχνουνε ως κι οι θάλασσες. Λοιπόν, πάμε σε αυτή την τρομερή υπόθεση, τη δολοφονία του παιδιού επάνω στη Θεσσαλονίκη του Άλκη. Νομίζω σήμερα, Μπάμπη, καλησπέρα. Μπάμπη Τζομπάνοκλου μαζί μας. Γεια σου, Νίκο. Έδωσαν κατάθεση τα παιδιά, οι φίλοι του, οι οποίοι δέχτηκαν την επίθεση, στην προσπάθεια αναγνώρισης ποιοι ήταν αυτοί που τους επιτέθηκαν. Ναι, δώσανε την κατάθεση στην ανακρίτρια, αλλά ουσιαστικά το σημαντικότερο κομμάτι της σημερινής ημέρας είχε να κάνει με το γεγονός ότι έτρεξε μια διαδικασία σε μια προσπάθεια αναγνώρισης των δραστών της δολοφονικής αυτής επίθεσης. Οι τέσσερις φίλοι από την παρέα του Άλκη που κατάφεραν να επιβιώσουν, οι δύο από αυτούς τραυματίστηκαν, οι άλλοι δύο είχαν κατορθώσει να ξεφύγουν από την μανία των δραστών, κλήθηκαν σήμερα να γνωρίσουν πίσω από ένα τζάμι, το οποίο τους έδινε τη δυνατότητα να βλέπουν και να μην τους βλέπουν, τους δράστες της επίθεσης, οι οποίοι εμφανιζόντουσαν τμηματικά ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με το περιστατικό, σε μια προσπάθεια των αρχών να οριοθετήσουν οι άνθρωποι οι οποίοι δέχτηκαν την επίθεση, αναγνωρίζοντάς τους και τον ρόλο που ενδεχομένως να είχαν αυτοί. Ήταν μια διαδικασία που κράτησε, Νίκο, 4 ολόκληρες ώρες. Δεν οδήγησε, έχω την αίσθηση, στα αποτελέσματα τα οποία ενδεχομένως ευελπιστούσαν οι αρχές, καθώς ο μόνος ο οποίος αναγνωρίστηκε για συμμετοχή του στην επίθεση ήταν ο 21 ετών αλβανικής καταγωγής, ο οποίος ήταν συνοδηγός στο πρώτο αυτοκίνητο. Είναι αυτός που, αν θυμάσαι, είχε αυτοτραυματιστεί με μαχαίρι στο δεξί του χέρι, και οι αρχές από εκεί θεώρησαν δεδομένη το γεγονός ότι κρατούσε μαχαίρι κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ήταν αυτός που, σύμφωνα με κάποιους από τους τέσσερις φίλους του Άλκη, ήταν αυτός που τους ρώτησε εάν και τι ομάδα είναι. Και παίρνοντας την απάντηση ότι είναι Άρης, ξεκίνησε το φωνικό χτύπημα στον Άλκη και στους φίλους του. Ήταν το μοναδικό σημείο όπου λειτουργήσε η διαδικασία αυτή της αναγνώρισης. Εγώ, έτσι κι αλλιώς, να πω την αλήθεια, Νίκο, είχα την αίσθηση ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε και περισσότερα. Τα παιδιά τα οποία δέχτηκαν την επίθεση ουσιαστικά μπήκαν σε μια διαδικασία να σοκαριστούν από τη μια στιγμή στην άλλη, τους ρωτάει κάποιος ποιοι είστε, και στη συνέχεια πέφτουν μαχαιριές, δρεπάνια και λωστή σε κεφάλια. Οι δύο από αυτούς, αν θυμάσαι, κατάφεραν να διαφύγουν τρέχοντας στα στενά, δεν έμειναν πίσω δηλαδή για να παρακολουθήσουν τα τεκτενόμενα, και οι άλλοι δύο δέχτηκαν επίθεση από ανθρώπους οι οποίοι φορούσαν και τις κουκούλες, φορούσαν και τα full face, φορούσαν και τις μάσκες. Τώρα, αυτό στο οποίο ευελπιστούν πλέον οι αρχές είναι πως η ταυτοποίηση του ρόλου κυρίως, γιατί τη συμμετοχή δεν την αφισβητεί κανείς στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη επίθεση δολοφονική, είναι η οριοθέτηση για το ποιο ρόλο είχε ο καθένας από αυτούς στη δολοφονία. Ποιος ήταν το κυριότερο ή ποιοι ήταν εκείνοι που χτύπησαν και κατάφεραν τα θανατηφόρα χτυπήματα στον Άλκη. Έχω την αίσθηση ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν βοήθησε στο βαθμό που θα περιμέναμε. Τώρα αναμένουμε τα αποτελέσματα έτσι κι αλλιώς των εξετάσεων του DNA και των αποτυπωμάτων που έχουν που όλον αυτόν τον καιρό προετοιμάζονται στα εργαστήρια της αστυνομίας, προκειμένου να δοθεί ο ρόλος που αναλογεί στον καθένα. Γιατί μέσα από μια διαδικασία καταθέσεων, ο ένας κατηγορεί τον άλλον, ο κάθε ένας από αυτούς βγάζει την ουρά του από το γεγονός, κανένας από αυτούς δεν φαίνεται να έχει χτυπήσει τον Άλκη. Πριν κλείσουμε να σε ενημερώσω ότι πριν από λίγη ώρα στο σημείο της δολοφονίας του 19χρονου παλικαριού βρέθηκε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, η οποία βρίσκεται στην πόλη μας για τα εγγένεια μιας έκθεσης στο Τελόγλιο. Βρέθηκε στο σημείο, ζήτησε να πάει από εκεί, άφησε ένα λουλούδι συμβολικά στο σημείο και διάβασε τα περισσότερα από τα μηνύματα που έχουν γράψει φίλοι αλλά και απλοί πολίτες συγκλονισμένοι από τη δολοφονία στο σημείο. Μπάμπη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σας πω ότι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στην αρχή της δεύτερης ώρας της εκπομπής, έχουμε προγραμματίσει και φαντάζομαι θα καταστεί εφικτή μια συνέντευξη, μια συνομιλία με τον πρώην πρόεδρο της ΔΕΗ, με τον κύριο Παναγιωτάκη. Και αυτό βεβαίως διότι αυτό το οποίο ζουν οι πάντες το τελευταίο διάστημα με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, με τους λογαριασμούς του ρεύματος, είναι Αρμαγεδόνας και θα επιχειρήσουμε με τη βοήθεια ενός ανθρώπου ο οποίος υπηρέτησε από τόσο υψηλή θέση την ΔΕΗ να δοθούν εξηγήσεις για αυτή την κατάσταση η οποία επικρατεί. Επίσης να σας πω ότι σήμερα δούλεψε το κράτος, δούλεψε μια χαρά, δούλεψε εκεί έξω από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπου είχαν συγκέντρωση οι εργαζόμενοι στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκεί λοιπόν το κράτος δούλεψε μια χαρά. Είχαμε τα ΜΑΤ. Τα ΜΑΤ λοιπόν επιτέθηκαν σήμερα στους εργαζόμενους, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Έκαναν χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Και αυτό διότι οι εργαζόμενοι έκαναν την αποκοτιά να διαμαρτύρονται με τη συγκέντρωσή τους για την περικοπή του ανθυγιεινού επιδόματος το οποίο προωθεί η κυβέρνηση. Προσέξτε, αυτοί οι οποίοι κάθονται στα γραφεία τους θέλουν να περικόψουν το ανθυγιεινό επίδομα από τους εργαζόμενους στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, από αυτούς δηλαδή που μαζεύουν τα σκουπίδια. Αυτοί που κάθονται στα γραφεία τους, επαναλαμβάνω, και κυβερνούν αυτή τη χώρα, θέλουν να κόψουν το επίδομα του ανθυγιεινό από αυτούς που μας μαζεύουν τα σκουπίδια. Και επειδή αυτοί διαμαρτύρονται, αυτοί οι οποίοι κυβερνούν έστειλαν τα ΜΑΤ, λειτουργεί το κράτος, είδατε, και επιτέθηκαν στους εργαζόμενους με χημικά και κρότου λάμψης. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Κάποιον αγαπάω. Δυο ευχές κρατάω και δυο τάματα κρατώ. Περπατώ και πάω. Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί. Αύριο βράδυ θα είμαι εκεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά. αύριο βράδυ θα είναι αργά. Στα πουλιά μιλάω και στα δέντρα τραγουδώ, κάποιον αγαπάω. Κι όταν τραγουδάω προσευχές παραμιλώ, περπατώ και πάω. Κάποιος είπε πως ο δρόμος είναι η φλέβα της φωτιάς, ψυχή μου πάντα να κυλά. Κάποιος είπε πως ταξίδι είναι μόνο η προσευχή, καρδιά μου να σε ζωντανή. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκη στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσκη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μας ακούτε ζωντανά και από το ημεροδρόμος.gr. Μπαίνετε στο YouTube ημεροδρόμος. Κάνετε εγγραφή και μας παρακολουθείτε ζωντανά και από εκεί. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Τζίνα, στο Φώτη, στο Θήμιο. Κύριε Γλεντή, θα επικοινωνήσουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα στον Κυριάκο. Ναι, Κυριάκο μου, διεγράφει σήμερα ο κύριος Κίρτσος από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι αλήθεια ότι το πάλεψε αρκετά, το κατάφερε. Θυμήθηκε στην ανακοίνωση την οποία έβγαλε ο κύριος Κίρτσος ότι είχε διαγραφεί και από το ΚΚΕ το 1977. Και απάντησε βέβαια το ΚΚΕ ότι από το 1977 μέχρι σήμερα με τέτοια διαδρομή ο κύριος Κίρτσος αποδεικνύει πόσο σωστή ήταν εκείνη η διαγραφή. Αυτό το λέμε και τρολάρισμα, για την ακρίβεια επικό τρολάρισμα. Επειδή η υπηρεσία, πρέπει να σας πω, παρακολουθεί, το επίδομα για το οποίο μιλούσαμε προηγουμένως δεν είναι ανθυγιεινό. Υγιεινότατο είναι το επίδομα των εργαζόμενων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι μας μαζεύουν τα σκουπίδια. Υγιεινότατο. Ανθυγιεινή είναι η εργασία τους. Εντάξει, για να το ξεκαθαρίζουμε. Τώρα αυτοί οι οποίοι θέλουν να το κόψουν, το υγιεινό αυτό επίδομα για την ανθυγιεινή εργασία, γιατί δεν κάνουν το εξής? Να πάνε οι ίδιοι να μαζεύουν τα σκουπίδια. Να πάνε οι ίδιοι, παίρνοντας και το επίδομα αυτοί. Γιατί δεν πάνε? Καλέ μου άνθρωπε, εσύ που ως Γερμανό, όχι Γερμανό, το αποσύρω, Αμερικανοτσολιάς, με βρίζεις με όλες τις εκφράσεις του Τζον Γουέιν. Καλέ μου άνθρωπε, βάλε το μυαλουδάκι σου λίγο έτσι να σκεφτεί. Σκέψου το εξής. Εάν υποθέσουμε, ξαναλέω, ότι το Μεξικό, η Βενεζουέλα, η Κούβα, ανακοίνωναν ότι θέλουν να μπουν στη Ρώσικη Ομοσπονδία και εκεί οι Ρώσοι θα έβαζαν πυράβλους και η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαφωνούσαν, τι θα έλεγες? Ότι έχουν άδικο οι Ηνωμένες Πολιτείες που διαφωνούν να μπουν ρώσικοι πυράβλοι στο Μεξικό? Λοιπόν, σας προαναγγείλαμε ότι θα είχαμε τη χαρά και έχουμε τη χαρά. Φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώην πρόεδρο της ΔΕΗ, τον κύριο Μανώλη Παναγιωτάκη. Κύριε Παναγιωτάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας. Και θέλουμε τη βοήθειά σας, να είστε καλά. Θέλουμε τη βοήθειά σας να καταλάβουμε τι συμβαίνει με τα τιμολόγια ρεύματος. Μάλιστα. Και ποιος φταίει για αυτή την ενεργειακή ακρίβεια στην Ελλάδα. Τι φταίει. Φταίνε οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Μόνο. Φταίει το γεγονός ότι μετά την πανδημία είχαμε μία αναμενόμενη στην οικονομική κλίμακα ανάπτυξη τέτοια η οποία ζητά λόγω ζήτησης δημιουργεί νέα δεδομένα στην αγορά ή φταίνε και ενδογενείς παράγοντες. Κύριε Παγιόπουλε, μακάρι να φταίγανε μόνο αυτοί οι συγκυριακοί παράγοντες που είπατε. Γιατί όντως υπάρχουν. Υπάρχει και το rebound που είπατε αμέσως μετά την παγκόσμια κρίση λόγω της πανδημίας, αλλά και οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν και αυτές το ρόλο τους. Ωστόσο, φοβάμαι πως οι τιμές, η αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου δεν είναι ένα συγκυριακό φαινόμενο, αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο οφείλεται σε μόνιμα αίτια. Δηλαδή, όλες οι αναπτυσσόμενες χώρες, οι χώρες της Ασίας ιδιαίτερα, αυξάνουν την ηλεκτροπαραγωγή τους, έχουν τεράστιες ανάγκες και επομένως η ζήτηση για φυσικό αέριο είναι αυξάνει διαρκώς. Η παραγωγή φυσικού αερίου είναι πεπερασμένη. Άρα λοιπόν η ισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς θα αράζει διαρκώς σε βάρος της προσφοράς. Και αυτό θα οθεί τις τιμές προς τα πάνω. Μπορεί να μην έχουμε αυτές τις τεράστιες τιμές που έχουμε σήμερα, αλλά πολύ φοβάμαι ότι τιμές σαν αυτές που είχαμε το 2019, δεν μιλάω για το 2020 που είχαν καταρρεύσει λόγω της πανδημίας οι τιμές, τιμές σαν αυτές που είχαμε το 2019, ίσως δεν θα τις ξαναδούμε ποτέ. Για να το εξηγήσουμε αυτό, αυτό που λέτε δηλαδή είναι ότι όταν θα έρθει κάποια στιγμή αυτό το σημείο ισορροπίας που λέμε, ναι, αυτό το σημείο ισορροπίας θα είναι πολύ ψηλότερα. Θα είναι σημαντικά υψηλότερο από αυτό που ήταν σε κανονικές συνθήκες, ας πούμε, το 2019. Μάλιστα. Και αν θέλετε να δώσω κάποια νούμερα για να γίνει πιο αντιληπτό, το 2019 η θερμική μεγαβατόρα το αερίου ήταν περίπου στα 27-28 ευρώ, το 2020 κατέρευσε σε κάτω από 10 ευρώ και σήμερα ξεπερνάει τα 80 και έχει αγγίξει και 120 και 130 και μάλιστα αναλυτές λένε ότι αν υπάρξει κάποια υποτροπή στο ουκρανικό μπορεί να πάμε και στα 200. Εξηγήστε μας κάτι. Είναι επιτελικό, είναι άριστο, είναι εποφελές, είναι τεχνοκρατικά άρτιο με αυτά τα δεδομένα που μας είπατε για το φυσικό αέριο. Ναι. Μία χώρα να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό σε ό,τι αφορά την ενεργειακή της πολιτική από το φυσικό αέριο. Το ερώτημά σας είναι κέριο και αγγίζει την καρδιά του προβλήματος. Όλες οι χώρες της Ευρώπης, διαβλέποντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβλέποντας τις εξελίξεις σε σχέση με το αέριο, μείωσαν την παραγωγή τους, την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας από αέριο. Η μόνη χώρα που την αύξησε είμαστε εμείς, τουλάχιστον 20%. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη εξάρτηση και βέβαια μεγαλύτερη όθηση στις τιμές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι βιαστήκαμε χωρίς καμία μελέτη, χωρίς τίποτα, μόνο με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού, όπως θυμόσαστε, το Σεπτέμβριο του 2019, να εξαγγείλει το τέρμα της λιγνητικής παραγωγής, τον τερματισμό της λιγνητικής παραγωγής. Και μάλιστα η διοίκηση της ΔΕΗ η σημερινή, βασιλικότερη του βασιλέως, είπε ότι η λιγνητική παραγωγή θα τερματιστεί το 2023. Αυτό πρέπει να ξέρετε, είχε σαν συνέπεια σχεδόν να εγκαταληφθούν ή τουλάχιστον να μειωθεί πολύ η επιμέλεια στη διαχείριση τόσο των ορυχείων όσο και των σταθμών λιγνητικής παραγωγής, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή ουσιαστικά να έχουμε πολύ μικρότερη διαθεσιμότητα. Αυτή τη στιγμή η εξάρτηση της χώρας από φυσικό αέριο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή της παραγωγή, σε ποιο βαθμό είναι? Κοιτάξτε, το αέριο αυτή τη στιγμή συμμετέχει τουλάχιστον στο 40% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ταυτόχρονα εισάγουμε και άλλες μορφές απ' έξω. Θα σας πω, αν πάρουμε παραδείγματος χάρη την εβδομάδα, την προ προηγούμενη εβδομάδα που τελευταία δηλαδή εβδομάδα του Ιανουαρίου, από 24 έως 30 Ιανουαρίου, η παραγωγή από φυσικό αέριο ήταν 40%, η λιγνητική παραγωγή που ήταν ρεκόρ αυτό ήταν 14%, οι ανανεώσιμες πηγές συμμετείχαν κατά 28%, τα μεγάλα υδροελεκτρικά κατά 7% και είχαμε και 11% καθαρές εισαγωγές. Δηλαδή σε μεγάλο βαθμό το σύστημά μας στέκεται από τις εισαγωγές τις οποίες τις ακριβοπληρώνουμε. Δηλαδή πάνω από 50% είναι φυσικό αέριο και εισαγωγές. Άρα λοιπόν είμαστε ακριβώς το 51% είμαστε εκείνη τη βδομάδα από εισαγόμενες πηγές ενέργειας. Να το πούμε έτσι για την ηλεκτρική ενέργεια, για να γίνει πιο κατανοητό. Αυτό δεν το είχαμε ποτέ. Αυτό γιατί γίνεται, κατά τη γνώμη σας? Αυτό, προσέξτε, το πρόσχημα... Γιατί επιλέγετε αυτό το μοντέλο? Το πρόσχημα θα σας πω. Το πρόσχημα είναι η κλιματική αλλαγή. Αλλά για μένα είναι πρόσχημα ξεκάθαρο. Γιατί? Όχι ότι δεν πιστεύω ότι στο θέμα, στην αναγκαιότητα του να προλάβουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και να μην προχωρήσουμε στην κλιματική ουδετερότητα. Αντίθετα λέω, άλλωστε ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ευθυγραμμιστούμε. Ωστόσο, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος και έχει θεωρήσει στρατηγικό λάθος, έχει θεωρήσει το φυσικό αέριο σαν το κάψιμο μετάβασης στις ανανεώσιμες πηγές. Εμείς όμως βιαστήκαμε πολύ περισσότερο και όπως είπα εξαρτώμεθα περισσότερο από το φυσικό αέριο. Επίσης λέω ότι δεν έχει καμία σχέση με το θέμα της κλιματικής αλλαγής, γιατί αν αυτή τη στιγμή δουλεύαμε στις υπάρχουσες, στις υφιστάμενες λιγνητικές μονάδες και υπήρχε και η Πτολεμαΐδα 5, η οποία κακώς κατά τη γνώμη μου έχει καθυστερήσει, που είναι η πιο σύγχρονη λιγνητική μονάδα της Ευρώπης, θα είχαμε χωρίς την Πτολεμαΐδα 5 18% μόνιμα λιγνητική παραγωγή και με την Πτολεμαΐδα 5 θα φτάναμε στο 25%. Αυτή τη λιγνητική παραγωγή, οι εκπομπές των διοξιδίων του άνθρακα, που είναι ένα από τα αέρια του θερμοκηπίου, θα ήταν κάτω από τα όρια τα οποία έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν δικαιολογείται αυτό που σας είπα ότι ήταν πρόσχημα. Τώρα, τι άλλοι υπολογισμοί έγιναν, τι συμφέροντα εξυπηρετήθηκαν για αυτές τις επιλογές. Πόσο, για να το καταλάβουμε αυτό. Γιατί έχουν γραφτεί ότι είναι τα λόμπι του αερίου, είναι το εφοπλιστικό κεφάλαιο το οποίο μεταφέρει το υγροποιημένο φυσικό αέριο κτλ. Για να το καταλάβουμε αυτό, πόσο φθηνότερη είναι η παραγωγή, πόσο δηλαδή στοιχίζει ο λιγνίτης για την παραγωγή μιας μεγαβατόρας σε σχέση με το φυσικό αέριο? Λοιπόν, επίσης είναι εξαιρετικά κρίσιμη αυτή η ερώτηση που κάνετε. Με τις σημερινές τιμές του φυσικού αερίου, το αέριο έχει μεταβλητό κόστος για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας περίπου 220 με 230 ευρώ τη μεγαβατόρα. Το λιγνίτης, χωρίς να έχουν ληφθεί καθόλου μέτρα, μπορώ να πω μάλιστα και ότι έχουν σταματήσει κάποια μέτρα που είχαμε ξεκινήσει εμείς να παίρνουμε για την μείωση του κόστους εξόρυξης του λιγνίτη. Η λιγνητική παραγωγή, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, κοστίζει κατά μέσο όρο 140 ευρώ. Δηλαδή είναι 80 ευρώ τη μεγαβατόρα φθηνότερη η λιγνητική παραγωγή. Και παρά τα αυτά, και παρά το γεγονός ότι υπάρχει αγορά και επομένως λειτουργεί η προσφορά και η ζήτηση και επομένως θα έπρεπε να πουλάνε, να το πω έτσι, περισσότερο οι φθηνότερες μονάδες, αυτό δεν γίνεται. Γράφτηκε ένα άρθρο αυτές τις μέρες από κάποιο πρώην στέλεχος της ΔΕΗ που ήταν μέχρι πρόσφατα στην υπηρεσία, ότι υπάρχει μια δέσμευση λόγω δανεισμού που έχει πάρει η ΔΕΗ και είναι υποχρεωμένη να έχει πολύ χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Γι' αυτό και ότι έχει κάποιες μονάδες σε διαθεσιμότητα δεν τις χρησιμοποιεί στον ημερήσιο προγραμματισμό στο να λειτουργούν αυτές οι μονάδες και να παράγουν. Αυτό το 1,6 δηλαδή δισεκατομμύρια που αναφέρεται ως δανεισμός ΔΕΗ έχει γίνει με ρήτρα άνθρακα? Με ρήτρα διοξιδίου, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, ναι. Οι Ολλανδοί γιατί φτιάξανε με άνθρακα το τελευταίο διάστημα από ό,τι διάβαζα? Σας είπα ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πλην Ελλάδος και Βουλγαρία, αλλά η Βουλγαρία χρησιμοποιεί πολύ λίγο φυσικό αέριο. Η Βουλγαρία έχει πυρηνικά, Έχει πολλά λιγνητικά για τα οποία μάλιστα δεν πληρώνει διοξίδιο το άνθρακα σε αντίθεση με εμάς. Λοιπόν, όλες οι χώρες φρόντισαν να αξιοποιήσουν τις εγχώριες πηγές τους. Η Ολλανδία, όπως είπατε, τον άνθρακα νομίζω 40% είχε παραγωγή από άνθρακα μέσα στην κρίση αυτή την ενεργειακή Ολλανδία, για να μειώσουν την παραγωγή από φυσικό αέριο. Έχετε κάποια... Έχετε κάποια εξήγηση για το γεγονός ότι σε ό,τι αφορά που εμείς έχουμε αυτό το πλεονέκτημα το συγκριτικό με το λιγνίτι, γιατί άλλες χώρες που φαντάζομαι έχουν την ίδια οικολογική συνείδηση με εμάς, όπως η Γερμανία λέει ότι εγώ θα το κλείσω το θέμα του λιγνίτη το 2038. Μάλιστα. Η Πολωνία λέει θα το κλείσω το 2040. Το 50 λέει η Πολωνία. 50 είπα τώρα. Το 50 όπως κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι θα πρέπει να απεξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα, και ορυκτά καύσιμα είναι τόσο τα στερεά λιγνίτης άνθρακας όσο και το φυσικό αέριο το 2050. Μάλιστα. Εμείς γιατί το 23, γιατί τρέχουμε εμείς, είμαστε πιο οικολόγοι από τους άλλους? Σας είπα ότι ήταν πρόσχημα αυτό, ήταν μια εντελώς, θα τη χαρακτηρίσω άφρον επιλογή, έτσι θα τη χαρακτηρίσω και δεν θα πω περισσότερο νοήτο, χωρίς καμία μελέτη, και μάλιστα εξαγγέλθηκε από το βήμα το ΙΕ στη Νέα Υόρκη, δύο μήνες μετά τις προγραμματικές δηλώσεις, όπου δεν είχε ακουστεί τίποτα στις προγραμματικές δηλώσεις, ούτε καν είχε μπει το θέμα στην προεκλογική περίοδο για να αξιολογηθεί και από τους ψηφοφόρους. Σημαίνει ότι ήταν ή υπήρχε κάποιο σχέδιο μυστικό, ας το πούμε έτσι, ή ήταν μια απόφαση η οποία ελήφθη μετά από διάφορες παρεμβάσεις, λόμπις, συμφερόντων και τα λοιπά. Πείτε μου κάτι ακόμα, επειδή όσο μπορώ να το παρακολουθήσω, γιατί είναι και εξαιρετικά τεχνικό το ζήτημα. Και σε αντίθεση με την κυρίαρχη φιλολογία για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αυτό το οποίο ζούμε σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας έχει ξεκινήσει από το 20. Δηλαδή δεν είχαμε τις εξελίξεις στην Ουκρανία το 20, ούτε το Νοέμβρη ούτε το Δεκέμβρη του 20. Τότε όμως είχαμε κάτι άλλο. Είχαμε, πώς το λένε, Tiger Model, το λένε αυτό το χρηματιστηριακή, Target Model. Μάλιστα. Ναι. Αυτή τη χρηματιστηριακή πυραμίδα που έχουν δημιουργήσει. Κοιτάξτε να σας πω, αυτό δυστυχώς είναι ή ευτυχώς, δεν θα πω ευτυχώς, είναι μια γενικότερη επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα πάντα τα έχει αναθέσει στην αγορά. Και μάλιστα στην πιο ακραία μορφή της αγοράς, όπως είναι η χρηματιστηριακή αγορά, όπου όπως ξέρετε παίζονται και διάφορα παιχνίδια. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το λεγόμενο χρηματιστήριο των ρήπων, όπου εμπορεύονται εκεί και οι παραγωγοί που είναι υποχρεωμένοι να αγοράσουν δικαιώματα διοξιδίου του άνθρακα, οι τιμές των δικαιωμάτων διοξιδίου του άνθρακα διαμορφώνται στο χρηματιστήριο αυτό. Στο χρηματιστήριο όμως αυτό δεν παίζουν μόνο ή δεν συμμετέχουν μόνο οι παραγωγοί, αλλά συμμετέχουν και κερδοσκοπικά funds. Τώρα το τι συμβαίνει στο χρηματιστήριο το ξέρετε. Γι' αυτό ενώ μέχρι το 2017 και το 18 οι τιμές ήταν των δικαιωμάτων της τάξης των 5, 6, 7 ευρώ ο τόνος, σήμερα έχουν εκτιναχθεί στα 80 ευρώ ο τόνος, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος οικολογικός γι' αυτό. Το μόνο που έγινε είναι ότι το 2018 η Ευρωπαϊκή Ένωση με την παρέμβαση ορισμένων χωρών απέσυρε δικαιώματα προς διαπραγμάτευση, και έτσι η προσφορά των δικαιωμάτων υπολοιπόταν τη ζήτηση, και αυτό έδωσε έναυσμα για να ανέβουν πάρα πολύ τιμές. Πείτε μας κάτι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, ναι. Το 2020 που αναφέρατε, λόγω και της κρίσης, οι τιμές κατέρευσαν, αν πούμε ότι κατέρευσαν, στα 15 ευρώ. Και για ένα μεγάλο διάστημα ήταν εκεί, 15, 18, 20, 25 ευρώ. Εδώ θα πρέπει να ερωτηθεί η ΔΕΗ, αν αγόρασε ένα μεγαλύτερο αριθμό δικαιωμάτων, διότι όποιος συμμετέχει στο χρηματιστήριο θα πρέπει να έχει και συγκεκριμένα συστήματα διαχείρισης κινδύνου, ώστε να μην πηγαίνει σαν τον απλό επενδυτή ή παίζει στο χρηματιστήριο και αγοράζει μετοχές με βάση κάποιες φήμες ή με κάποιο ερασιτεχνικό τρόπο, αλλά με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια και πολύ συγκεκριμένη μέθοδο. Είχαμε εγκαταστήσει ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο μάλιστα δεν ήταν πάρα πολύ πάρα πολύ τολμηρό, δηλαδή ήταν μόνο αγοράζαμε όταν οι τιμές πέφτανε ή δεν αγοράζανε όταν οι τιμές ανέβαιναν. Μπορεί να υπάρχουν ακόμα πιο προηγμένα συστήματα, δηλαδή και να πουλάς όταν οι τιμές ανεβαίνουν πάρα πολύ και να αγοράσεις όταν πέφτουν. Αυτά όμως σημαίνει ότι πρέπει να λειτουργείς όπως πρέπει και θα έλεγα ότι εφόσον έχουν απελευθερωθεί και οι μισθοί των στελεχών, θα μπορούσε να βρει η διοίκηση της ΔΕΗ σήμερα κάποια στελέχη από την αγορά, brokers οι οποίοι να κάνουν τις αναλύσεις τους και να προβαίνουν σε αυτές τις αγορές. Θα έρθω στα στελέχη της αγοράς στη συνέχεια, αλλά ήθελα... Αυτό ήταν από αυτά που θα το συγχωρούσα, όχι θα το συγχωρούσα, η ΔΕΗ δεν ήξερα από τέτοια πράγματα, δεν ξέραμε από τέτοια πράγματα. Έτσι. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Με βάση αυτά που ξέρουμε και ξέρουμε νομίζω από την εποχή που ο Άνταμ Σμιθ μιλούσε για το αόρατο χέρι της αγοράς, το οποίο είναι αόρατο γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει. Από τη στιγμή λοιπόν που μπήκαμε σε όλο αυτό το χρηματιστηριακό παίγνιο, το υπάρχει κάποιο πλαφόν στο οποίο να έρχεται να πουλήσει ο ιδιώτης? Όχι. Μέχρι το 2019 που πρώτου χρηματιστηρίου υπήρχε πλαφόν 150 ευρώ. Δεν μπορούσε κανείς να ανέβει η τιμή πάνω από 150 ευρώ. Τώρα έχει τεθεί ένα εικονικό πλαφόν 3.000 ευρώ, δηλαδή θεωρητικά μπορεί κάποιος να πουλήσει μέχρι και 3.000 ευρώ. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει δηλαδή πλαφόν και γι' αυτό βλέπετε τιμές χοντρικής, αυτά τα νούμερα που ακούτε, 260, 280, μέγιστη τιμή ας πούμε εκείνη τη βδομάδα που σας ανέφερα ήταν τα 377 ευρώ κτλ. Και αυτή η τιμή, προσέξτε, είναι κρίσιμη τιμή, αυτό είναι το κρίσιμο μέγεθος με το οποίο διαμορφώνονται τα τιμολόγια της χοντρικής, της ηλιανικής, με το οποίο διαμορφώνονται οι γνωστές ρήτρες που βλέπουν οι καταναλωτές στους λογαριασμούς. Για να το χαλαρώ, δηλαδή τα εγκεφαλικά που παθαίνουν οι άνθρωποι, που παθαίνουμε οι άνθρωποι, έχετε δίκιο, προκύπτει από αυτό λοιπόν. Προκύπτει από το γεγονός ότι η υπέροχη ελεύθερη αγορά, χωρίς κανένα πλαφόν, δίνει την δυνατότητα σε αυτούς οι οποίοι εμπορεύονται ένα κοινωνικό αγαθό να το πουλάνε όσο γουστάρουν, για να το πω στην καθομιλουμένη. Έτσι, ναι. Μάλιστα. Κοιτάξτε, η αγορά η δική μας είναι και μια ρηχή αγορά, όπως λένε, όπως λέγεται. Συμμετέχουν μόνο οι 4 μεγάλοι παραγωγοί που υπάρχουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν υπήρχαν πολύ περισσότεροι, 20-30 ξέρω εγώ, ίσως θα μπορούσε να γίνει πιο μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Να απευθύνω μια θερμή παράκληση να σας έχουμε και στη συνέχεια της εκπομπής κάνοντας ένα διάλειμμα 3 λεπτών. Είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Χάραξε και δεν ιστάζω. Σκέφτομαι. Λοιπόν, πάμε πάλι. Είναι μαζί μας, επαναλαμβάνω, ο πρώην πρόεδρος ΔΕΗ, ο κύριος Μανώλης Παναγιωτάκης. Κουβεντιάζουμε για τα αίτια αυτής της ακρίβειας. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω, καταρχάς βλέπω εδώ ότι σε σχέση με αυτό το μοντέλο το χρηματιστηριακό το οποίο εγκαινιάστηκε το Νοέμβρη του 1990, τότε αυτό διαφημίστηκε. Το Νοέμβριο του 2000, νομίζω. Ναι, ναι, Νοέμβριο του 2000. Του 20, ναι. Διαφημίστηκε ως το πιο διάφανο και το πιο οικονομικό μοντέλο. Ναι. Και μέσα σε ένα μήνα, οι τιμές οι οποίες δόθηκαν για αυτό που εσείς καταλαβαίνετε καλύτερα, λέγεται τιμές εξισορρόπησης. Από τα 7.600.000 πήγαμε στα 52.600.000. Κοιτάξτε, τι σημαίνει το χρηματιστήριο τώρα, βέβαια δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, αλλά ο ηλεκτρισμός είναι ένα προϊόν, να το πω έτσι, το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένες χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες. Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι ότι δεν αποθηκεύεται. Επομένως, όσο παράγεται ακριβώς όσο ζητάει η κατανάλωση. Κάθε μέρα λοιπόν καλούνται αυτοί που πουλάνε ηλεκτρική ενέργεια και κάνουν προβλέψεις για το τι ενέργεια θα χρειαστούν να αγοράσουν για να δώσουν, να πουλήσουν στους καταναλωτές τους. Mm-hmm. Με βάση αυτές τις προβλέψεις έρχεται ο ΑΔΜΙΕ, δηλαδή αυτός που λειτουργεί το σύστημα μεταφοράς και που διαχειρίζεται και την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας, και ζητάει προσφορές από τους παραγωγούς, και μάλιστα προσφορές ανά ώρα. Όταν ήταν μόνη της η ΔΕΗ, αυτό δεν χρειαζόταν, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή ήταν καθαρά τεχνικό το θέμα. Τι προβλέψεις κάναμε, ποιες μονάδες έπρεπε να έχει σε ετοιμότητα η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ τότε επέλεγε να έχει σε ετοιμότητα τις πιο φτηνές τις μονάδες, και τις πιο ακριβές τις είχε για τις έκτακτες περιπτώσεις ή για να λειτουργούν όσο το δυνατόν λιγότερο, ώστε τελικά το αποτέλεσμα να είναι το πιο οικονομικό. Τώρα που συμμετέχουν όμως και άλλοι, γίνονται αυτές οι προσφορές. Βεβαίως η πρόβλεψη από την πραγματοποίηση απέχει. Έρχεται λοιπόν κατά τη διάρκεια της ημέρας ο ΑΔΜΙΕ και ζητάει πάλι ανά ώρα, όταν βλέπει ότι χρειάζεται κάποια ενέργεια να προσθεθεί σε αυτή που είχε ήδη προσφερθεί, και ζητάει και λέει κάντε μου προσφορές για αυτή την ενέργεια. Καταλαβαίνετε ότι ανάλογα με την ετοιμότητα που έχει ο καθένας, ή ανάλογα με τη διάθεση που έχει ο καθένας, ή ανάλογα με τις ανάγκες του συστήματος, μάλιστα, κάνει τις προσφορές του. Και από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό δηλαδή το οποίο πουλιόταν 50-100 ευρώ, να πουληθεί, πουλιέται 4.000 τώρα. Αυτό έγινε στην αρχή μέχρι να ιστοροποιήσει το πράγμα, αλλά εξακολουθεί να είναι, μάλιστα, μια πολύ ακριβή αυτή η ενδοημερήσια η αγορά, ή η αγορά εξισορρόπησης, ώστε τελικά η προσφορά με τη ζήτηση να είναι πάντοτε εξορροπημένη. Πείτε μου κάτι ακόμα πριν φτάσουμε, πριν κλείσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία. Άκουγα τις προάλλες τους Γερμανούς να λένε ότι στο πλαίσιο μακροχρόνιων συμφωνιών που έχουν κάνει αυτοί με τους Ρώσους, που οι Ρώσοι προμηθεύουν με φυσικό αέριο το 50% των αναγκών της Ευρώπης σε φυσικό αέριο, έχουν 7 έως και 7 φορές φθηνότερο φυσικό αέριο. Αυτοί γιατί μπορούν και η Ελλάδα δεν μπορεί? Κοιτάξτε, δεν ξέρω βέβαια αν έχουν τόσο φτηνότερο. Σαφώς η Ελλάδα έχει από τα πιο ακριβά φυσικά αέρια, τις πιο ακριβές τιμές φυσικού αερίου. Η Γερμανία βέβαια θα έλεγε κανείς αμέσως ότι έχει άλλη διαφορά. Είναι η Γερμανία. Και λόγω μέγεθους, έτσι. Και λόγω Γερμανίας, όπως πολύ ωραία το είπατε. Επίσης όλες οι άλλες χώρες έχουν μια πολλαπλότητα πηγών. Εμείς είμαστε στην άκρη της Ευρώπης. Είμαστε μια χώρα όπου δεν έχουμε πολλές πηγές εφοδιασμού. Έχουμε το ρώσικο αέριο που έρχεται μέσω αγωγού, μέσω Τουρκίας. Το αζέρικο αέριο που έρχεται επίσης από άλλο αγωγό, πάλι μέσω Τουρκίας. Και έχουμε και το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο έρχεται διαθαλάσσεις με συγκεκριμένα πλοία και αποθηκεύεται στην Ρεβιθούσα, όπως ξέρετε. Δεν είναι πολλές αυτές οι πηγές, και γι' αυτό και ούτε είναι πολύ μεγάλες οι ποσότητες, και γι' αυτό δεν έχουμε και τις τιμές που είπατε. Έχουμε σαφώς ακριβότερες τιμές. Γι' αυτό και δεν θα έπρεπε να εξαρτώμεθα από το φυσικό αέριο, θα έπρεπε να εξαρτώμεθα πολύ πολύ λιγότερο. Τη μείωση της γενετικής παραγωγής θα πρέπει να την κάνουμε σε συνάρτηση με την αύξηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, και όχι να υποκαθιστούμε το λιγνίτι από φυσικό αέριο. Επιτρέψτε μου κάτι τελευταίο, το οποίο δεν θα έχει χαρακτήρα ερώτηση, έχει περισσότερο χαρακτήρα κουβέντας στο πλαίσιο της ειλικρίνειας που αποτελεί σταθερό έδαφος αξιόπιστων σχέσεων. Εγώ, ξέρετε, είμαι κομμουνιστής. Έχω αυτή την αναπηρία. Δεν είναι αναπηρία. Σας παρακολουθώ. Παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον και με πολύ μεγάλη συμπάθεια, θα έλεγα, τον αγώνα που δίνεται. Άσχετο αν δεν συμφωνούμε σε όλα. Δεν έχει καμία σχέση. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της ειλικρινούς σχέσης, σας λέω ότι ως κομμουνιστής θέλω να μιλάω και με όρους πολιτικής οικονομίας. Και αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι εδώ τώρα είναι ότι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κοινού μας σπιτιού, τομείς οικονομικής δραστηριότητας στα οποία οι κεφαλαιούχοι δεν μπορούν να επενδύσουν, διότι υπάρχει κρίση, διότι υπάρχει συσσόρευση κεφαλαίου, αντικαθιστώνται από τομείς που είναι άμεσης αναγκαιότητας για την επιβίωση του ανθρώπινου είδους, όπως είναι το νερό, όπως είναι η ενέργεια για την οποία μιλάμε. Αυτά μετατρέπονται σε ένα Ελντοράντο που έρχονται οι ιδιώτες και ασκούν αυτό το οποίο λέμε και στην πολιτική οικονομία ληστρική πολιτική. Αυτό συμβαίνει. Ακούστε κάτι. Ήδη από την δεκαετία του 90, όταν αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε μέσα στη ΔΕΗ ή όσοι ασχολούμεθα με την ενέργεια αυτή την εμπορευματοποίηση και την απορρίθμιση των κρατικών μονοπωλιακών επιχειρήσεων, την απορρίθμιση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, η σκέψη μας ήταν, με άλλα λόγια, περίπου αυτή που λέτε κι εσείς. Δηλαδή υπήρχαν κάποια χυμαζόμενα κεφάλαια τα οποία αναζητούσαν παιδεία για να κερδίσουν και δυστυχώς είχαν στραφεί στο να κερδίσουν από την ηλεκτρική ενέργεια. Όπως σας είπα προηγουμένως, επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να αναθέτει τα πάντα στις αγορές. Ακόμα και τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια την έχει αναθέσει, την έχει αναποθέσει στις αγορές. Θα σας πω μια κουβέντα, μια φράση την οποία έχει γράψει ο οποίος κάθε άλλο κομμουνιστής παρά κομμουνιστής ήταν, ο αείμνηστος πρίτανης του Πολυτεχνείου, ο Ξανθόπουλος, ο οποίος είπε ότι ζούμε πάλι σε ένα νέο μεσαίωνα, όπου ο νέος θεός, όπου ο καθένας, είμαστε σε μια ζούγκλα, όπου ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί για τον εαυτό του και ο καινούριος θεός, η αγορά, φροντίζει για όλους. Εφόσον λοιπόν είναι έτσι τα πράγματα, όπως θα έλεγε και ο αείμνηστος Ξανθόπουλος, πείτε μου, θέλω το σχόλιο σας. Αυτό λοιπόν το οποίο ζούμε σήμερα δεν είναι σημερινό, δεν είναι χτεσινό. Κρατάει τουλάχιστον 20 χρόνια, όπως και εσείς είπατε. Και είχαμε. Έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, ναι. Είχαμε ήδη από τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1996. Λοιπόν, έχουμε το σπάσιμο της ΔΕΗ σε κομμάτια. Με το διαχωρισμό του δικτύου υψηλής τάσης μεταφοράς ενέργειας μετά του δικτύου διανομής σε ξεχωριστές επιχειρήσεις και βεβαίως τη λειτουργία τους με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Σωστά. Έχουμε να προχωράει σταδιακά η καθ' αυτό ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, μια πορεία που σφραγίστηκε, θα μου επιτρέψετε να πω, από όλες, και μιας και μιλάμε με όρους πολιτικής οικονομίας, από όλες τις αστικές κυβερνήσεις. Φτάνουμε στην ιδιωτικοποίηση του 17% της ΔΕΗ του τελευταίου, το οποίο έρχεται να υλοποιήσει, δεν κάνω λάθος, μνημονιακές δεσμεύσεις τόσο του Σαμαρά όσο και του Τσίπρα του 2015. Γιατί θυμίζω το 2015 είχαμε με εκείνο το μνημόνιο που ψηφίστηκε και από Νέα Δημοκρατία και από ΣΥΡΙΖΑ και από τους υπόλοιπους, το 17% των μεταχών της ΔΕΗ να πηγαίνει στο ΤΑΙΠΕΔ. Και ξέρουμε τι είναι το ΤΑΙΠΕΔ. Αν είναι σωστή η αλληλουχία αυτή η ιστορική στην οποία προχώρησα, τότε δεν είναι προφανές, κύριε Παναγιωτάκη, ότι εδώ χρειαζόμαστε μία ΔΕΗ η οποία να κινείται στην αντίθετη πορεία από αυτή που κινείται τελευταία 20 χρόνια. Τι εννοείται χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε εμείς ως λαός. Βεβαίως ως λαός. Α, μάλιστα. Όχι ως παρακολούθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούστε. Είναι πολύ μεγάλη η συζήτηση που ανοίγεται. Δεν υπερφεύγω και θα πω τη γνώμη μου. Είναι και κάποια πράγματα τα οποία υπερβαίνουν πάρα πολύ κάποιες δυνάμεις που πρεσβεύουν τελείως διαφορετικά μοντέλα οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, και όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει επιλέξει έναν τρόπο με τον οποίο εγώ δεν πολύ συμφωνώ, θέλω να σας πω. Συμφωνώ με άλλα πράγματα, με αυτό δεν συμφωνώ. Προσπαθώ να βλέπω κάθε φορά το τι είναι εφικτό και τι δεν είναι. Λοιπόν, πάντως να πληρώνει ένα χιλιάρικο. Όχι, αυτό είναι παράδειγμα. Να πληρώνει ένα χιλιάρικο η οικογένεια το λογαριασμό δεν είναι εφικτό. Προσέξτε. Σας είπα ότι και στα πλαίσια αυτά, θα μπορούσε οι τιμές να είναι τουλάχιστον 30% ή και 40% λιγότερες. Αν είχαμε χρόνο, θα μπορούσα να σας το αναλύσω αυτό. Ακόμα και στα πλαίσια αυτά. Όχι ότι θα ήταν πάλι φτηνές. Προσέξτε το. Πάλι ακριβές θα ήταν, αλλά και στα πλαίσια αυτά θα μπορούσαν να ήταν τουλάχιστον 30% φτηνότερες αλλά αυτές είναι οι επιλογές που έχουμε κάνει την τελευταία τριετία. Για το 17% θέλω να πω την εξής πραγματικότητα. Όχι μόνο για λόγους δικαιοσύνης, επειδή ας πούμε πρόσκυμε, γιατί μια που μιλάμε ανοιχτά στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λοιπόν, πράγματι μας υποχρεώσανε οι εταίροι μας να, ότι θα πρέπει να υποχρεωθούμε να πουλήσουμε το 17%. Ωστόσο δεν πουλήθηκε. Δεν πουλήθηκε. Κρατήθηκε αντίσταση. Όπως επίσης πρέπει να σας πω ότι και εγώ προσωπικά είχα δεχτεί σοβαρότατες πιέσεις να πουλήσουμε ένα μέρος των υδροηλεκτρικών, στα οποία επίσης αντισταθήκαμε. Το θέμα είναι ότι τώρα δεν έχουμε μνημόνιο, αλλά δεν υπήρχε καμία υποχρέωση από την παρούσα κυβέρνηση να πουλήσει το 17%. Το έκανε για την επιλογή της. Όπως ήταν επιλογή της να πουλήσει το 67% του ΑΔΜΙΕ, δηλαδή του συστήματος μεταφοράς, που σημαίνει να τον ιδιωτικοποιούσε πλήρως. Και, εν πάση περιπτώσει, η προηγούμενη κυβέρνηση κατάφερε και κράτησε το 51% να είναι κρατικό. Καταλάβατε. Όπως επίσης, κανείς δεν υποχρέωνε τώρα την παρούσα κυβέρνηση να πουλήσει το 49% του ΔΔΕ, δηλαδή του δικτύου της διανομής, σε ιδιώτες. Αυτά είναι επιλογές. Θα μου πείτε ότι το πιο σωστό θα ήταν να μην είχαμε αυτή τις αγορές, να δούλευε η ΔΕΗ 100% ως εταιρεία δημοσίου συμφέροντος, όπως έκανε όλα τα προηγούμενα χρόνια πάλι με καπιταλιστικό σύστημα, και συνέβαλε στην ανάπτυξη της χώρας. Μακάρι να μπορούσε να γίνει, αλλά θυμάμαι τους Γάλλους συναδέλφους που ερχόντουσαν και μας λέγανε το 1990-93 ότι εμάς την EDF, την Electricité de France, η οποία σημειωτέων ακόμα ανήκει σε μεγάλη πλειοψηφία στο γαλλικό δημόσιο, μας βλέπουν στην Κομισιόν και μας λένε ότι είμαστε δεινόσαυροι, ότι είμαστε θηρία της προϊστορικά θηρία. Καταλάβατε. Θα έλεγα, κλείνοντας αυτή την κουβέντα, και φαντάζομαι σε έναν άνθρωπο που, όχι φαντάζομαι, είμαι σίγουρος, θυμάται και εσείς την ιστορία συνολικά αυτού του τόπου, ότι ο ελληνικός λαός κατάφερε να σώσει την ηλεκτρική στο Κερατσίνι στις 12 Οκτώβρη του 1944 από τους Γερμανούς Ναζί. 13. Έτσι, 12 με 13. 12 η απελευθέρωση Αθήνας. Ακριβώς. Με επικεφαλής του λόχου τον Νίκο το Γόδα, τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Αν ο ελληνικός λαός κατάφερε, στο όνομα της Ελλάδας το έκανε αυτό, να κερδίσει τους Γερμανούς και να σώσει τη ΔΕΗ, όποιος επαγγέλλεται... Την ηλεκτρική τότε, δεν την ηλεκτρική. Ναι. Όποιος επαγγέλλεται, θα μου το επιτρέψετε να το πω αυτό, αριστερή πολιτική, δεν υπογράφει ούτε την πώληση του 17%, και μιλώ τώρα για τους κυβερνώντες, έτσι, ούτε να χάσει το πελατολόγιο της η ΔΕΗ και να πέσει κάτω από 50%, όπως υπεγράφει στο μνημόνιο, και εν πάση περιπτώσει δίνει τη μάχη, ώστε αυτή η στρατηγική σημασίας επιχείρηση να ανήκει στον ελληνικό λαό και όχι στα όρνεα. Αυτό πιστεύω. Ακούστε κάτι. Παρακαλώ. Όπως θα έχετε ακούσει, μας έχουν κατηγορήσει ότι η ΔΕΗ κόντεψε να πάει στο χείλος της καταστροφής. Ναι, αλλά βλέπετε ότι εγώ δεν επισέρχομαι σε αυτά τα μικροκομματικά νεοδικομματικά παιχνίδια. Άλλο, δεν είναι θέμα παιχνίδι. Ναι. Ακούστε. Το 2018, πράγματι μετά από μια περίοδο χαμηλών τιμών, άρχισαν οι τιμές του φυσικού αερίου και των δικαιωμάτων διοξιδίου του άνθρακα να ανεβαίνουν πολύ. Εμείς τότε επιλέξαμε να μην μετακυλήσουμε το κόστος αυτό στους καταναλωτές, με αποτέλεσμα να έχουμε κάποιες ζημιές που δεν έχουν βέβαια καμία σχέση με τις τερατολογίες που είχαν ακουστεί. Και ούτε βέβαια μια επιχείρηση που έχει 4,7 δις τζίρο το χρόνο και 6 εκατομμύρια πελάτες κινδύνευε ποτέ να χρεοκοπήσει. Αυτό είναι μία απάντηση. Όσον αφορά τη μάχη της ηλεκτρικής, θα μου επιτρέψετε να πω και να το πω με μεγάλη υπερηφάνεια ότι το 2017 κάναμε μια λαμπρή εκδήλωση που ήταν η πρώτη φορά που έγινε αποδιοίκηση της ΔΕΗ στο Κερατσίνη. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό, αν την έχετε ακούσει αυτή την εκδήλωση. Mm-hmm. Είναι και στο YouTube ίσως. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κάναμε έκθεση και καθιερώσαμε από τότε τη 13η Οκτωβρίου σαν ημέρα αργίας για τη ΔΕΗ. Βεβαίως, για τη μάχη της ηλεκτρικής του 44. Για τη μάχη της ηλεκτρικής του 44, η οποία έγινε... Δεσμεύομαι λοιπόν η επόμενη κουβέντα μας, γιατί θα γίνει, να είναι γιατί κατά τη δική μου τη γνώμη η ΔΕΗ, η ενέργεια δηλαδή αυτής της χώρας, τα αεροδρόμια αυτής της χώρας, τα λιμάνια αυτής της χώρας, οι δρόμοι αυτής της χώρας πρέπει να ανήκουν στο λαό αυτής της χώρας και σε κανέναν άλλον, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Να είσαστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχετε καταλάβει ότι ένα αγκονάρι αυτής της εκπομπής είναι η Τζέννη Κρυθαρά. Η Τζέννη λοιπόν, πρέπει να σας πω, είναι η απόδειξη ότι η δημοσιογραφία, έτσι όπως τουλάχιστον κάποιοι την εννοούμε, έχει μέλλον. Πρόκειται για ένα γλυκύτατο πλάσμα το οποίο αντιλαμβάνεται με όρους ευθύνης αυτή τη δουλειά και κάθε φορά σε εκπλήσει και με την ετοιμότητά της και με την ευθυκρισία της, αλλά σε εκπλήσει και σε ό,τι έχει να κάνει με τη δημιουργικότητά της και με τις ευαισθησίες της. Η Τζέννη λοιπόν προχώρησε στη συγγραφή ενός σημαντικού βιβλίου. Ένα βιβλίο το οποίο, από όσο μπορώ να γνωρίζω, το θέμα του, με το θέμα του καταπιάνεται για πρώτη φορά συγγραφέας. Έχει να κάνει με την έμφυλη βία, έχει να κάνει με τις γυναικοκτονίες, με αυτό τον όρο που κάποιοι θέλουν να τον εξαφανίσουν από το λεξιλόγιο μας. Η Τζέννη λοιπόν έκανε μια εκπληκτική δουλειά που, ακόμα και αν κάποιος δεν συμφωνεί με τις παρατηρήσεις τις οποίες κάνει στο πρώτο μέρος του βιβλίου, θα βρει πραγματικά συγκλονιστική την αφήγηση θυμάτων γυναικών αυτής της βίας που περιλαμβάνονται στο δεύτερο μέρος του βιβλίου. Το βιβλίο έχει τίτλο «Είμαι γυναίκα, γι' αυτό με σκοτώνεις». Και στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται, όπως λέω, μαρτυρίες για τη γυναικοκτονία και την έμφυλη βία. Έχει ήδη κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Καψιμή και είναι εδώ μαζί μας η συγγραφέας του βιβλίου. Τζέννη, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Και τι να πω μετά από αυτή την εισαγωγή. Να μας πεις πώς δούλεψες για αυτή την πραγματικά φανταστική δουλειά. Λοιπόν, αρχικά να πούμε πως το βιβλίο αυτό είναι μία ιδέα, ένα δημιούργημα το οποίο γεννήθηκε σε αυτή την εκπομπή. Όταν πέρσι, με αφορμή τον χαμό της Caroline στα Γλυκά Νερά, είχαμε κάνει μια κουβέντα για τη γυναικοκτονία μεταξύ μας στον αέρα και είχα κάνει και μια σχετική ανάρτηση στο Instagram. Ήταν πολλές οι γυναίκες οι οποίες ανταποκρίθηκαν για να μου πούν το βίωμά τους, να μου κάνουν ένα σχόλιο σχετικά με την τοποθέτησή μου εκείνη την ημέρα. Και με την κουβέντα που ξεκίνησε με αυτές τις γυναίκες και η μία με σύστηνε στην άλλη, έφτασα σε 10 γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί 10 διαφορετικές μορφές λίγο πολύ έμφυλης βίας. Υπάρχει και μία μαρτυρία αδερφής θύματος γυναικοκτονίας στο βιβλίο και βεβαίως με την συνδρομή του Βασίλη του Γραμμέλη, του εκδότη των εκδόσεων Καψιμή, αυτό το βιβλίο έγινε βιβλίο, έγινε πραγματικότητα. Εγώ να πω ότι μπορείτε να τηλεφωνείτε τώρα στο 211-200-8200. Επαναλαμβάνω, 211-200-8200. Σηκώνει το τηλέφωνο η Φράνσις. Και οι τρεις πρώτοι θα έχετε τρία αντίτυπα από το βιβλίο της Τζέννης. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο προσέγγισες αυτές τις γυναίκες, έτσι, αυτά τα θέματα. Έτσι ξεκίνησε, ναι, η γνωριμία μας. Στη συνέχεια βρεθήκαμε και από κοντά, με όσες μέναμε κοντά. Ήταν και η πανδημία στη μέση, ήταν και τα lockdown, ήταν διάφορα. Και όλο το βίωμα καταγράφεται στο βιβλίο, το οποίο έχει στόχο να είναι ένα βιβλίο το οποίο θα μπορέσει να βάλει ακόμη και τον πιο άσχετο με το θέμα μέσα σε αυτό. Γι' αυτό και στο πρώτο κεφάλαιο υπάρχει μια ανάλυση του τι εστί έμφυλη βία, τι περιλαμβάνει αυτός ο όρος, γιατί βία δεν είναι μόνο η γυναικοκτονία, δεν είναι μόνο το ξύλο. Βία είναι η ψυχολογική βία, είναι η λεκτική βία. Βία είναι να μην έχεις δικαίωμα στα χρήματα που βγάζεις, να μην μπορείς να πεις τη γνώμη σου μέσα στο σπίτι σου. Έχει πολλά πρόσωπα και θα το διαπιστώσει αυτό κανείς και από τις μαρτυρίες των γυναικών. Και ένα ακόμη πράγμα το οποίο φαίνεται ξεκάθαρα μέσα από τις μαρτυρίες των γυναικών που μίλησαν στο βιβλίο είναι και το γεγονός πως η έμφυλη βία διαπερνά όλη την κοινωνία, όλα τις τα στρώματα, δεν έχει κανένα κριτήριο οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό. Όλες οι γυναίκες, εφόσον ζούμε σε ένα πατριαρχικό σύστημα, σε μια πατριαρχική δομημένη κοινωνία, μπορούμε εξίσου να έρθουμε αντιμέτωπες με αυτό το πρόβλημα. Να πω εγώ μια κουβέντα, γιατί ήδη έχετε ένα μήνυμα, ότι ο όρος γυναικοκτονία είναι μια political correct απάτη. Άκου φίλε. Δεν θα μου επιτρέπεις να πω. Βεβαίως, αν και υπάρχει κεφάλαιο ειδικά γι' αυτό μες στο βιβλίο. Υποτίθεται ότι υπερασπίζεσαι την ανθρώπινη ιδιότητα των γυναικών. Άρα λοιπόν όποιος λέει γυναικοκτονία και όχι ανθρωποκτονία, υπερασπίζεται την ανθρώπινη ιδιότητα των γυναικών. Λες και αμφισβήτησε κανείς την ανθρώπινη ιδιότητα των γυναικών χρησιμοποιώντας τον όρο γυναικοκτονία. Πάντως, αν αυτή η λέξη δημιουργεί στο μυαλό σου τέτοια αντίδραση, υπό το πρόσχημα ότι αμφισβητείται η ανθρώπινη ιδιότητα του θύματος, τότε ήθελα να ξέρω όταν λέμε πατροκτονία, αν αμφισβητείται στο μυαλό σου η ανθρώπινη ιδιότητα του πατέρα που έπεσε θύμα. Ή όταν λέμε μητροκτονία, αν αμφισβητείται στο μυαλό σου η ιδιότητα της μητέρας που έπεσε θύμα. Ή όταν λέμε παιδοκτονία, αν στο μυαλό σου αμφισβητείται η ανθρώπινη ιδιότητα του παιδιού που έπεσε θύμα. Ή μήπως όταν τα λέμε όλα αυτά το κάνουμε για να δείξουμε και να αναδείξουμε ακριβώς το μέγεθος της απαξίας τέτοιου είδους εγκλημάτων. Γι' αυτό το κάνουμε. Αν και τελικά το ζήτημα δεν είναι ο όρος, έτσι. Όχι βέβαια, και αυτό στο οποίο θέλω να σταθώ μιλώντας για τον όρο γυναικοκτονία είναι πως ο ειδικός όρος μπορεί να λειτουργήσει ως μεγενθητικός φακός, ούτως ώστε να φωτιστούν τα ιδιαίτερα αίτια που οδηγούν σε μια ιδιαίτερη κατάσταση, σε ένα ιδιαίτερο έγκλημα. Αυτή είναι η χρησιμότητά του, αυτός είναι ο σκοπός του όρου, αυτός είναι και ο σκοπός του βιβλίου, να φωτιστούν αυτά τα κοινωνικά αίτια, τα οποία είναι νοσηρά, οδηγούν σε αυτές τις πράξεις και σκοπός είναι η αλλαγή. Να πω ότι ο κύριος Νίκος Γεωργομανόλης, ο κύριος Κώστας Νικολός και η κυρία Θανασία Γονή θα παραλάβουν από ένα αντίτυπο του βιβλίου της Τζέννης «Είμαι γυναίκα, γι' αυτό με σκοτώνεις» από τις εκδόσεις Καψιμή, Ακαδημίας και Κιάφας 3. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για ένα σημαντικό βιβλίο με εκπληκτική απόδοση του θέματος σε ό,τι αφορά και τις μαρτυρίες για την γυναικοκτονία και την έμφυλη βία. Είμαι πολύ χαρούμενος που αυτή η δουλειά είναι της δικής μας, είναι της δικής μου, Τζέννης Κρυθαρά. Τζενάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πω κάτι με την ενοχή του Γιάννη Καραγευρέκη. Το βιβλίο αυτό, το οποίο προλογίζει ο Νίκος Μπογιόπουλος και είναι μεγάλη μου χαρά και πάρα πολύ μεγάλη τιμή, θέλει να δείξει πως η πατριαρχία είναι το πρόβλημα. Δεν είναι οι άντρες απέναντι στις γυναίκες, είμαστε όλοι μας απέναντι στην πατριαρχία. Και το βασικό πρόβλημα, όπως εξηγεί ο πρόλογος, είναι ότι η πατριαρχία γεννιέται σε ένα πολύ συγκεκριμένο έδαφος, που είναι η κοινωνική ανισότητα. Και δεν υπάρχει κοινωνία ανταγωνιστική που να μην εκδηλώνονται αυτού του είδους οι αντινομίες και οι ανισότητες με τη μορφή της άσκησης βίας από τον δυνατό στον αδύνατο. Αυτό το σύστημα στις μέρες μας, πώς το λέμε? Είναι ο καπιταλισμός, επίσης από τις εκδόσεις Καψιμή. Τζένι, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ για όλα. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι την Δευτέρα στις 7 το απόγευμα.